beter. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nederland kan veel Europees steungeld mislopen als bepaalde plannen worden stilgelegd tot een volgend kabinet. Daarvoor waarschuwt demissionair minister Kaag van Financiën. Als Nederland niet op tijd de plannen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid en digitalisering bij Brussel indient, kan het gekort worden en miljoenen of zelfs miljarden euro's mislopen. De orkaan Idalia heeft in Florida tot veel schade en regenval geleid. Miljoenen inwoners van de regio Big Bend in Florida zetten zich schrap voor een mogelijke vloedgolf. De storm is vanuit Florida in afgezwakte vorm doorgetrokken naar de staat Georgia. Nederland mag de opvang van 3 zogenoemde derde landers uit Oekraïne niet zomaar stopzetten. Dat heeft de rechter bepaald. Het gaat om mensen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden en vervolgens naar Nederland zijn gekomen. In Nederland zijn er zo'n 3000 derde landers. En bij het lossen van de auto's op het vrachtschip Fremantle Highway is een elektrische auto in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de batterij van de auto de oorzaak, meldt het bergingsbedrijf. Op Fremantle Highway brak vorige maand brand uit. Daarbij gingen duizenden auto's verloren. Bergers zijn 2 weken geleden begonnen met alle auto's van boord te halen. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. PSV probeert vanavond de poolfase te bereiken van de Champions League. En natuurlijk zijn wij erbij. We praten ook met bestuursvoorzitter Harm Slomp van het Leger des Heils over de 2 miljard die het kabinet uittrekt voor armoedebestrijding. En de US Open is begonnen aan de derde dag. Zonder Nederlanders in het enkelspel, maar wel met Novak Djokovic vanavond. Dat en nog veel meer. We zijn er tot 11 uur. Ja, het beroemde miljoenenbal longt voor PSV. De hoofdfase van de Champions League ligt binnen handbereik. Als het wint, tenminste, van de Rangers uit Glasgow. Vorige week werd het 2-2. Daar is de hoekschop en die wordt binnengekomen. Luc de Jong, 2-2. Dat is al het moment dat je hem nodig hebt. Met het hoofd, dat gouden hoofd dat zo goed kan koppen. Ja, dat was Arman Afsaroglu. En dit is Arman Afsaroglu samen met Mark Kloostra. Goedenavond, heren. Goedenavond. De spanning is groot in Eindhoven, vraagteken. Ja, dat kan je wel zeggen. Het is de wedstrijd die een seizoen kan maken of breken. Vorig seizoen ging het fout tegen de Rangers. Ook in deze ronde van de Champions League voorrondes. En die wedstrijd legde toch een soort grauwdeken over het hele seizoen van PSV. Ze verloren met 1-0 in Eindhoven. En de hele jaar ging het over het niet bereiken van de Champions League poolfase. Het klinkt gek, maar het is echt zo. Voor deze club is dit vanavond de meest belangrijke wedstrijd van het hele voetbalseizoen. Als dit niet goed gaat, dan gaat het een heel seizoen vooral over wat er vanavond niet goed is gegaan. Plaats je nu voor de Champions League is een groot deel van het seizoen al geslaagd voor PSV. Toch even heel snel kijken naar de opstelling van PSV. Daar valt iets op. Valt iets heel erg op. Namelijk dat Ramaljo niet in de basis staat bij PSV. En wie is dan zijn vervanger centraal achterin? Dat is Jerdy Schouten. Een middenvelder die 1 keer centrale verdediger heeft gestaan. Dat was toen Peter Bos hem liet debuteren. Verder heeft hij daar eigenlijk helemaal geen ervaring mee. De keer dat hij op die positie speelde tegen Vitesse oogde het ook onwennig. Ging hij in de fout. Het is een enorme gok die Peter Bos hier neemt door met Schouten centraal achterin te gaan voetballen. Het lijkt erop dat het echt alles op de aanval wordt voor PSV. Dat dus eigenlijk maar met 3 verdedigers vanavond gaat starten tegen de Rangers uit Glasgow. Hmm. Ja, opmerkelijk. Inderdaad, een soort alles of niets. Irvin Lozano, die naam nu wil ik ook nog even laten vallen. Mexicaan die PSV 4 jaar geleden inruilde voor Napoli. Is daar al meer duidelijkheid over? Niet bij mij. Behalve dan dat hij vandaag gekeurd zou zijn bij PSV. Maar goed, dat zijn al die geruchten waar je het de hele tijd over hebt. En de officiële bevestiging daarvan heb ik nog niet gezien. Maar hij zou dan misschien ook wel weer, dat is ook weer een gerucht, de vervanger worden van Bakayoko. Die ze dan voor veel geld weer zouden kunnen verkopen. Kortom, dat is een beetje het geruchtencircuit. Maar voor PSV geldt vooral voor de spelers ook. En voor Bakayoko, die hoort daar natuurlijk bij. Dat deze wedstrijd alles bepalend is. En veel belangrijker is dan al die transfergeruchten. En dus zal PSV dat vooral binnen kamers willen houden. Totdat deze wedstrijd, hopelijk voor PSV, in een goed einde is, met een goed einde is afgerond. Ja. En dat PSV Champions League club is. En dan kunnen ze het vanaf morgen, in de resterende 2 dagen dat de transfermarkt nog open is, kunnen ze dat gaan afronden. Ja. Goed, dan terug even naar de opstellingen voor zover nodig. Bij de Rangers, verrassingen of valt dat wel mee? Nou nee. Ja, ik kan zeggen dat Matondo, die vorige week goed inviel, doelpunt maakte, die staat in de basis. Dat is dan wat opvalt. En ook Landström, vorige week nog invallen, staat in de basis. Dessers is de man die voor de doelpunten moet zorgen. Danilo en Lammers zitten dus op de bank bij de Rangers. Die vorig seizoen dus de Champions League bereikten, daar geen potten konden breken. Dit seizoen zouden ze het opnieuw heel graag op die manier willen doen. Door PSV uit te schakelen. PSV waar op dan die basisplaats voor Schouten na niet heel veel verrassends te noteren is. Saibari is de meest aanvallende middenvelder in een aanvalslinie. Die wordt gevormd door Bakayoko, Luc de Jong en Noah Lang. Ja. Goed, zijn we heel wel bij. De spanning ligt er goed op. We komen zo meteen vanzelfsprekend ruim op tijd bij jullie terug. Het kabinet wil volgend jaar 2 miljard euro uittrekken om de koopkracht van de lagere en middeninkomens te verbeteren. Dat melden Haagse bronnen. Eerder deze maand kwam het Centraal Planbureau met cijfers waaruit blijkt dat zonder extra ingrepen bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens terecht dreigen te komen. We praten daarover door met bestuursvoorzitter van het Leger des Heils, Harm Slomp. Meneer Slomp, goedenavond. Ja, goedenavond. 2 miljard euro vanuit het kabinet wordt nu genoemd. Is dit voldoende geld om de armoede te bestrijden van 1 miljoen mensen? Want daar gaat het dus om. Ja, het is een groot probleem. En we denken wel dat deze 2 miljard toezegging, dat een hele goede stap is. Maar het moet natuurlijk wel bij de juiste groepen terechtkomen. Want uit de bekendmaking die we tot nu toe hebben gehoord van het kabinet is dat het voor zowel de lagere en de middeninkomens geldt. En we denken zeg maar, dat met name de allerarmsten in Nederland zeg maar, hier het meeste van zouden moeten profiteren. Ja, en daar bent u nu niet zeker van als u dit hoort? Nou, er zijn een aantal stappen die nu in de eerste bekendmaking zitten. Namelijk dat de huurtoeslag omhoog gaat, dat de zorgtoeslag omhoog gaat, dat het kindgebonden budget omhoog gaat en dat er minder snel gekort wordt in bijstandssituaties. Dat zijn zeker de goede stappen. Een goed begin, zeg maar, waarbij je de allerarmsten in Nederland kunt helpen. Ja. In plaats van een generieke verbetering voor heel veel mensen. Want u noemt het dus een goede stap. Het is een op het oog gigantisch bedrag, 2 miljard. Maar kunt u eens uitleggen wat daar precies mee gedaan kan worden? Nou, dat zijn die stappen, zeg maar, die ik zo net noemde. Er zijn een aantal maatregelen waarbij je zeg maar, specifiek kunt inzoomen op mensen die in de meest kwetsbare positie zitten. En we denken de huurtoeslag, de zorgtoeslag, het kindgebonden budget, daar kun je denk ik heel specifiek ook die groepen mee helpen. Mm-hmm. We zien ook in de samenleving dat mensen die in de bijstand zitten, zeg maar, daar zijn allerlei beknellende regelingen. Dus dat als je een klein beetje erbij verdient, dan ga je erop achteruit in plaats van vooruit. Dus als het in dat speelveld, zeg maar, minder snel kortingen worden toegegeven, om ook mensen die helemaal aan de onderkant zitten wat meer speelruimte te geven, dan help je zeker. Dat is een goed begin. Ja, een goed begin, precies. Maar is het voldoende om die hele grote groep dus te ondersteunen? Nou, dat is waarschijnlijk niet zo, want we hebben natuurlijk ook nog andere problemen. Hè? We hebben natuurlijk betaalbare woningen zijn in Nederland bijna niet te vinden. Dus dat speelt. Armoede en schulden is onze ervaring. Dat is een dodelijke combinatie zeg maar, voor een gezond leven. En wij komen heel veel mensen tegen die in de armoede zitten en schulden hebben. En dat is eigenlijk de enige manier om eruit te komen, zeg maar, is als we met z'n allen in staat zijn zeg maar, om hun inkomensplaatje te verbeteren. En juist deze groep is natuurlijk enorm geraakt door de inflatie en de prijsstijging van boodschappen. Want dat maakt, als je de grootste deel van Nederland kon zeg maar, de afgelopen jaren net rondkomen. Maar het maakt een groot verschil of je 50 euro per maand overhoudt of 50 euro per maand tekort komt. Want die 50 euro over, die spendeer je wel weer. Maar die 50 euro tekort per maand, dat leidt tot schulden. Dat is een grote stressfactor. Ja. Dus wij zijn blij met deze stappen van het kabinet en dat ze ook die koopkracht voor die lage inkomens gaan stimuleren. Maar we zien het als een goed begin en nog niet als het eindplaatje. Met betrekking tot de volgende stap, meneer Slomp. Gaat u dan dit wat u nu met ons deelt ook delen met het kabinet? Kortom... Ja, dat doen we zeker. En we zijn. We weten natuurlijk dat er Tweede Kamerverkiezingen zijn. En dat gelukkig moet ik zeggen dat een groot aantal partijen, zeg maar, inmiddels het element wat wij met z'n allen bestaanszekerheid noemen. Of het tegenovergestelde daarvan, het gebrek aan bestaanszekerheid. Bij deze verkiezingen bij veel partijen hoog op de agenda staat. En dat geeft ons hoop dat deze verkiezingen ook dat dit een actueel thema blijft. En we hopen natuurlijk dat na de verkiezingen dat dan ook in kabinetsbeleid structureel terug te vinden is. Ja, want ziet u bij het leger dus zelfs de problemen toenemen? Ja. Ja? Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Dat zie je in verschillende aspecten. De maatschappelijke opvang van Leger des Heils, maar ook van andere opvangorganisaties, die is steeds vol. Of nagenoeg vol. En we gaan nu zometeen de winter in. We zien kwetsbare jongeren die echt hard geraakt zijn. Zeg maar, zowel door het feit dat de inkomen voor hun laag is, maar ook dat er wat beperkende maatregelen zijn. En ook dat het voor hun heel moeilijk is om huisvesting te vinden. Nou, dat geldt voor eigenlijk alle jongeren en studenten. Maar stel je voor dat je uit gezinnen komt waar contact met de ouders is verloren. Waar de ouders ook niet op een andere manier kunnen bijspringen. Ja, voor die jongeren is het maar een kleine stap om op straat terecht te komen. En dat is het begin van alle ellende. Ja. En kunt u iets betekenen voor die jongeren? Kunt u die vraag aan? Ja, daar zijn we elke dag en elke nacht druk mee bezig. Wat wel heel specifiek voor jongeren en dakloze jongeren is, is dat die heel moeilijk in beeld zijn te krijgen. Omdat wij de registratie daarvan, die is niet scherp genoeg. En dat heeft ook te maken met dat die dakloze jongeren, die vind je niet zo snel in de opvangorganisaties. Omdat ze, zeg maar, van bank naar bank gaan. Hè? Dus ze zijn een paar dagen bij de ene vriend en dan verkassen ze naar een ander pand. Dus ze zitten eigenlijk niet in het. We hebben ze niet goed in beeld met elkaar. Maar het zijn er vele duizenden. Ja, u noemt die 2 miljard die nu dus wordt genoemd een eerste stap voor de lage en de middeninkomens. Wat zou er nodig zijn om dus die jongeren beter in zicht te krijgen? Nee, dankjewel dat je dat vraagt. Hè. Er zijn een aantal technische maatregelen, zeg maar, die zouden kunnen helpen. Dat betekent ook dat het minimumloon voor jongeren is eigenlijk te laag om van te leven. En er zijn ook zoiets specifieks als jongeren die een uitkering aanvragen. Hebben nu, zeg maar, daar is nu een 4 weken wachttijd voor. En nogmaals, als je dus geen ouders hebt of een ander familienetwerk die je dan in die periode helpt, dan is die 4 weken dat je zonder geld zit, is precies lang genoeg om in de goot terecht te komen. En om vanuit daar weer op te krabbelen, dat is veel moeilijker dan als we ze daarvoor een handje helpen. Dus dat zijn wel maatregelen, zeg maar, waarvan we hopen, zeg maar, dat die straks in de kabinetsformatie dat een plekje kan krijgen. Omdat als je vroeger in je leven al zo van de rails loopt, ja. Dan heb je de rest van je leven gewoon een slechte kaarten. Ja, duidelijk. En daarom is die 2 miljard niet het eindplaatje, maar een eerste stap wat u betreft. Dank, Harm Slomp, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils. Goed, gaan we naar de US Open. Tennis dus. Daar stonden vandaag geen Nederlanders op de baan in het enkelspel. Morgen speelt Botik van de Zandschulp in de tweede ronde. Zoals u wellicht weet, Aranska Rus en Tellen Griekspoor die waren al uitgeschakeld in de eerste ronde. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Heb je je verveeld zonder Nederlanders? Nee toch? Nee hoor, nee. En de avond voor ons is net begonnen, maar de dag in New York. Dus we zijn pas net onderweg. Maar ja, kijk al naar Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen speelt. Dominique Thiem straks bezig met zijn comeback. Tsitsipas die het heel moeilijk heeft, dus er is genoeg te zien. En er komt nog veel meer, het gaat de hele nacht door. Ja, en 2 toptalenten zijn weer boven komen drijven. Het is altijd leuk om te vermelden natuurlijk tijdens de US Open. Het gebeurt wel vaker dat er een keer iemand oppopt die we niet hadden verwacht. Nu weer een 16-jarige, begrijp ik? Ja, dat is die Rusin Mira Andreeva. Mm-hmm. Ik heb al over haar gesproken tijdens Wimbledon, waar ze als qualifier de vierde ronde haalde. Roland Garros, ook qualifier, derde ronde. Ze is pas 16 jaar. Ze is de jongste speelster in het schema. Nu al in de top 100. Nummer 63 van de wereld. Ja, echt, echt een hele, hele goede speelster. Erg vast. Ze is snel. Ze is slim. Heeft nog niet zoveel power, niet zoveel wapens. En dat was te merken in die partij tegen een andere teenager van 19. Maar dat is al een grote naam. Coco Gauff, de Amerikaanse, die altijd al goed was en bij de top behoorde. Maar nu echt een van de grote favorieten is. Nummer 6 van de wereld, maar ze is in topvorm. Deze maand alleen al op de hardcourts van Amerika 2 titels gewonnen. En ja, hoe komt dat dan? Nou, ze heeft een troef in haar begeleidingsteam, Brad Gilbert, coach, de man die ooit het boek schreef Winning Ugly, lelijk winnen. En ja, hij brengt haar behalve plan A ook plan B mee op de tennisbaan. En ja, ze speelt zoveel beter en met zoveel meer marge. We moeten rekening met haar houden. En ook die jonge speelster, die Mira Andreeva, die was eigenlijk kansloos. Het was best een leuke partij, maar 6-3, 6-2, toch behoorlijk dikke cijfers voor die Amerikaanse favoriete Coco Gauff. Dus leuke partij. Ja, en heel veel mensen kijken natuurlijk uit naar Novak Djokovic. Hij was zelf zeer overtuigd, was zeer tevreden over zijn spel. Hij speelt, als ik goed ben geïnformeerd, op dit moment tegen Bernabe Zapata Miralles. Hoe staat hij ervoor? Exact, die Spanjaard, nummer 76 van de wereld. Ik moet zeggen, een stuk minder scherp dan de eerste dag van het toernooi. Ja, je kon zien, speelde een avondwedstrijd. Hij had er zin in, hij speelde perfect, vlekkeloos, nauwelijks fouten. En nu speelt hij overdag tegen een Spaanse gravelspeler die hem eigenlijk geen pijn kan doen. Hij lijkt ook met een break in de eerste set, 5-4. Serveert nu voor de setwinst. Maar loopt er af en toe een beetje sloom bij. Ik moet zeggen, het is erg warm in New York, 30 graden. Dat benauwde weer. En ja, daar houdt Djokovic niet zo van. Dus hij is volgens mij heel veel energie aan het sparen. Hij weet dat hij dit toch wel wint. Hier een schitterende drive volley. Eerste puntje alweer binnen. Dus hij gaat dit echt wel winnen. En moet zo weinig mogelijk energie verspillen. Maar lang niet zo scherp als die openingsavond, die maandagavond. Want toen was hij voortreffelijk. Maar nu heeft hij dat niet nodig. En hij is al op weg naar de eerste setwinst tegen die gravel-specialist Zapata Miralles. Ja, dus dit wint hij wel, verwacht jij. Als je dan kijkt naar de eindzegen op de US Open, verwacht jij dan Djokovic of Alcaraz? Je praat wel meteen heel erg ver, dat is bijna over 2 weken. Nou ja, kijk, iedereen praat natuurlijk over Alcaraz, Djokovic. Dat zou natuurlijk de droomfinale zijn. De mannen hebben we gezien op Wimbledon. Alcaraz won daar 2 weekjes terug, Cincinnati. Misschien wel de beste 3-sets-wedstrijd van het jaar. Daar won Djokovic weer. En het lijkt wel alsof Djokovic beter wordt, omdat hij nu die jonge Spanjaard in zijn nek heeft hijgen. Djokovic, die trouwens van 2 nu al de eerste plaats weer verzekerd heeft met die overwinning in de eerste ronde. Dus ze wisselen ook een stuivertje wat betreft de eerste en de tweede plaats van de wereldranglijst. Dus ja, dat begint een rivaliteit van te worden waar iedereen nu al van smult. Dus laten we hopen dat dat de finale is. Maar ja, moeten ze alle 2 nog wel 5 wedstrijden winnen. Dus dat duurt nog even. Je hebt ook gelijk, dat duurt nog lang. Dan iets korter vooruitblikken morgen. Zit jouw vakantie er bijna op. Ja, dat is waar. Daar wil ik nog helemaal niet aan denken. Nee. Bodie van der Zandschulp, morgen, hè, de tweede ronde. Ja, tegen Daniel Evans. Ervaren Brit, 33 jaar, top 30 speler. Nou, dat is Botik ook geweest, maar die is door allerlei blessures, zware enkel blessure gehad. Hij is die nu afgezakt naar 65, niet geplaatst. Had een mazzeltje in die eerste ronde. Australiër Thompson moest na 1 set opgeven. Maar de set die Botik van der Zandschulp daar speelde, ondanks al die blessures en zijn slechte voorbereiding, ja, dat lage verwachtingspatroon, ik vond hem bijzonder goed bewegen op de baan. Vliegen weer zoals die kan. Die voorhand die er weer uitklapte. Nou ja, en als die dat kan meenemen, heeft hij natuurlijk een goede kans tegen Dan Evans. Ook een leuke speler. Snel, goede enkelhandige slice backhand, aanvallend, geweldige vechter. Eerste ontmoeting tussen de twee, maar ja, kennen elkaar natuurlijk wel goed. Dus het zal de vorm van de dag zijn. En ja, Botik met zijn lage verwachtingspatroon, want ja, 8 van zijn laatste 9 wedstrijden verloren, slechte voorbereiding, blessures, mentaal niet lekker. Ja, vrijuit spelen. Dat wil nog wel eens wat met je doen. En zeker met Botik van der Zandschulp. Ja. Dus wie weet. Dat morgen. Dank voor nu. Marcella Mesker over de US Open.

Het demissionaire kabinet trekt 2 miljard euro uit voor het verbeteren van de koopkracht voor midden- en lage inkomens. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. De 2 miljard gaat onder meer naar hogere zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. Het kabinet stelt in de miljoenennota dat de koopkracht er wel voor veel mensen op vooruit gaat, maar er is ook een gat van 300 miljoen euro. Hoe dat wordt gedicht is nog de vraag. En bij het lossen van de auto's op het vrachtschip Fremantle Highway is een elektrische auto in brand gevlogen. Waarschijnlijk is de batterij van de auto de oorzaak, meldt het bergingsbedrijf. De Fremantle Highway vloog vorige maand in brand. Aan boord waren bijna 3800 auto's, waarvan 500 elektrisch. Het schip ligt nu in de Eemshaven in Groningen. Bergers zijn 2 weken geleden begonnen met al die auto's van boord te halen. Het weer, het is wisselvallig. De komende avond en nacht trekken vanuit het westen stevige buien over. Met name aan de kust kan er ook onweer en hagel voorkomen. Morgen eerst wat zon, daarna regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Ster. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Kom naar His Watenwater. 30 augustus tot en met 3 september, Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Haalt PSV vanavond de hoofdfase van de Champions League? Vorige week werd het dus 2-2 in Glasgow tegen de Rangers. Nog 1 minuut en dan gaat het beginnen in Eindhoven. We gaan naar de commentatoren Mark Kloostra en Arman Afsaroglu. Het kolkt en het zindert. Wat een adembenemende sfeer in het Philipsstadion in Eindhoven. Waar alle fans zijn opgeroepen om in het rood naar deze wedstrijd te komen. De kleuren van PSV. En het is werkelijk helemaal rood. Vandaag is rood, zou je kunnen zeggen. En vandaag is ook de dag dat het dan eindelijk moet gebeuren voor PSV. Voor het eerst sinds 5 jaar moet dan weer een plekje in de Champions League worden afgedwongen. Ik was hier vorig jaar ook, toen het tegen de Rangers fout ging. Ook toen was de sfeer vooraf adembenemend mooi. Waren mensen toe aan een feestje en eindigde het uiteindelijk in een gigantische sof toen het niet lukte om die Champions League te bereiken. En dat zal toch niet nog een keer gebeuren. Je kan het je haast niet voorstellen. Maar goed, 2-2 in Glasgow. En dus begin je vandaag weer helemaal op nul. Het is een finale. Maar wel in eigen huis, in je eigen stadion, vol 35.000 dol enthousiaste fans die maar één ding willen. PSV naar die Champions League schreeuwen. Ja, het kan natuurlijk ook in die zin in je nadeel werken. Al die druk die erbij komt kijken vorig seizoen. Jij was bij die wedstrijd. Oogde het wat overspannen bij PSV. En leek de druk misschien wel te groot voor de mannen van PSV. Terwijl de beide elftallen zich klaarzetten op het veld. De aftrap is voor Rangers FC. Dat dus een 2-2 overhield aan de thuiswedstrijd. PSV dat 2-1 achter kwam en vlak voor tijd met Luc de Jong nog de 2-2 op het scorebord bracht. En dat maakt dat die 2-2 voor PSV een prima uitgangspositie is. Maar dat dachten we vorig seizoen ook. En toen ging het dus mis toen het hier 0-1 werd. En Rangers de Champions League haalde en PSV dus niet. Het wachten is op het allereerste fluitje van scheidsrechter Sanchez. En dat heeft nu geklonken. En dan hoort u ook een heel hard applaus van de PSV-aanhang. José María Sanchez, dus de Spaanse scheidsrechter van vanavond. Die het allemaal in goede banen moet zien te leiden. Je hebt gelijk, Mark. Het was vorig jaar wat overspannen. De bus van Rangers werd toen op vrij schandalige wijze onthaald. Waar Giovanni van Bronckhorst toch de nuchterheid zelf ontzettend boos over was. Destijds op de coach van Rangers. Het is dit jaar allemaal iets anders gegaan. Iets ontspannender wat ik heb meegekregen van die ontvangst. Rangers heeft vorig jaar daar juist meer motivatie uit weten te putten. En won dus uiteindelijk met 1-0 na een fout. Zelf veroorzaakt die doel. Dat doelpunt door PSV. PSV dat nu een ingooi mag nemen met Serginho Dest. Die vanaf de linkerkant die ingooi zal gaan verzorgen. Hij is de linksback. Thees is de rechtsback en het centrale verdedigingsduo. Ja, dat is eigenlijk geen verdediging. Want Schouten en Boskangli zijn allebei geen echte verdedigers. Het zijn meer voetballers. Maar dat past in de filosofie van Peter Bos. Cyril Dessus probeert het duel te winnen. Van Schouten lukt niet. Maar wel Rangers dat de bal overhoudt nu op het middenveld. Ja, en dan gaat hij naar de rechterkant. Naar Tavernier. Afgelopen zaterdag alweer trefzeker voor Rangers. Krijgt de bal nu opnieuw terug. Halverwege de helft van PSV aan de rechterkant. En dan is daar een hele goede loopactie van Cifuentes. Achterlijn halen, laag voor. En dan wordt hij uitverdedigd door Thees op 5 meter van zijn eigen doellijn. En dan Saibari. Wint zijn eerste duel. Wordt hij daar getackled. Antwoord is ja, als de scheidsrechter tenminste op het fluitje blaast, dat hij wel in zijn mond doet. Hoop protest. En dat heeft alles te maken met het feit dat ze bij PSV vinden dat dit van achter is, te hard is. En al vrij vroeg in de wedstrijd, namelijk binnen anderhalve minuut, een gele kaart had moeten opleveren. Die komt er niet. Scheidsrechter Sanchez zegt tegen iedereen, niet tegen me schreeuwen. Ik heb het allemaal in de hand. Ik heb het prima gezien. En ik vind dit geen gele kaart. Wel een gevaarlijke aanval al in het begin van Rangers. En dus is PSV wat dat betreft gewaarschuwd. Vrije trap is genomen. Noah Lang heeft hem teruggegeven aan Veerman. Die wordt opgejaagd en wordt dan ook van de bal gelopen. Maar heeft het geluk dat de scheidsrechter hier opnieuw voor fluit. Cantwell is het daar niet mee eens. Maar goed, hij speelt met een blauw shirt aan. En dan is het vrij logisch dat je het niet eens bent met een vrije trap tegen. Vrije trap voor PSV, een meter over de middenlijn. Veerman bij de bal, het gebeurt links van de as. Derde minuut van deze wedstrijd. 0-0 als je om je heen kijkt hier. Het is echt een prachtig gezicht in Eindhoven. Als je al die fans daar ziet zitten vol verwachting. En je ziet toch vaak van die lege stoeltjes bij PSV. In thuiswedstrijd in de Eredivisie nu. Ja, echt nul. Waar je ook kijkt, het zit vol. Het is helemaal rood. Daar komt PSV niet, want er is nu weer iets gezien. Buitenspel. Buitenspel voor PSV. En dus komt er een vrije trap aan voor de Rangers. Die dit weekend nog wel speelden bij PSV. Vrij was en zich dus een week lang heeft kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. Deze cruciale wedstrijd voor PSV. Voor het slagen van het seizoen van PSV. Benitez plukt de bal nu weg voor de neus van Cyril Dessers. Dat is nog het gevaar van Rangers. Dessers is een coole afmaker. Is een goede spits voor dit soort avonden. Daar leeft hij voor, houdt hij van. Van zo'n vijandige ontvangst als hij vanavond heeft gekregen hier in Eindhoven. Schouten, wat een risico neemt Bos toch met hem. Als het goed gaat, dan wordt hij geprezen. Als het slecht gaat, gaat het de schuld zijn van Bos. Let op mijn woorden, want dat is dan de zwarte piet die hij toegewezen krijgt. De ingooi komt nu voor Rangers, gecoacht door Michael Beale. De opvolger dus van Giovanni van Bronckhorst. Die ziet dat zijn aanvoerder en zijn belangrijkste speler Tavernier de bal terug heeft gegooid naar Jack Butland. Ja, en die wordt opgejaagd door Luc de Jong. Zijn 250ste wedstrijd voor PSV maakte maar liefst 135. En dat zijn dan doelpunten. Hè? Mooie actie nu van Matondo aan de linkerkant van het veld. Maar loopt de bal dan ogenschijnlijk over de zijlijn. Tenminste, dat willen de PSV'ers ons doen geloven. Scheidsrechter en grensrechter vinden van niet. Wat ze wel vinden is dat er ondertussen een overtreding is gemaakt. Ik denk dan door Sangaré. En dat er een vrije trap komt voor Rangers. 10 meter over de middenlijn, 5 meter bij de zijlijn vandaan. En dan gaan er wat lange mensen mee naar voren. Ja, tegen Vitesse mocht Schouten ook eventjes gelegenheidscentrale verdediger spelen. En iedereen was lovend over wat hij aan de bal deed. Maar een paar lange ballen zijn kant op leverden wel enorme kansen voor Vitesse op. Eentje zelfs voor open doel na misverstand tussen Schouten en Benitez. Dus het is te hopen dat hij daarvan geleerd heeft. En dat hij met die 30 minuten ervaring op die positie nu niet meer in die fout trapt. Die bal is lang onderweg, komt op de punt van de 5 meter. Kopduel gewonnen door iemand van Rangers. Opgevangen nu door Tavernier. Die probeert het van 20 meter, maar schiet tegen Dest aan. En via Dest gaat de bal over de zijlijn voor een inworp voor Rangers. In deze omstandigheden, Arman, kan je toch niet slecht voetballen? Nee, maar ja, het kan wel voor seizoen. DPSV wel. Het was een verschrikkelijke wedstrijd destijds, zeggen Rangers. Zo angstig spelend PSV toen, ze durfden niets. En het ging uiteindelijk dus ook fout. Maar je zou zeggen inderdaad dat je de vleugels doorkrijgt door de steun van deze fans die met mooie spandoeken ook kwamen om het 110-jarig bestaan van PSV te vieren. Morgen is dat zover. Opgericht in 1913 PSV. En morgen dus 110 jaar alvast gefeliciteerd. Maar het mooiste cadeau is plaatsing voor de Champions League. Rangers begint best wel leuk aan de wedstrijd. Om eigenlijk op de helft van PSV spelen. Best wel aanvallend ook. Graaft zich dus niet in. Wil hier ook gewoon gaan. Voor de goal. PSV oogt nog wat nerveus als Boskakeling een bal zomaar over de zijlijn schiet. Nou, bevangen door de druk, dat hoop je dan niet. Maar het kan ook een keer gebeuren dat je zo'n bal in je onzekerheid even wegschiet. Ingooien is dus voor Rangers. De hoogte van de middenlijn aan de rechterkant voor Tavernier. Ja, misschien hebben ze ook wel geleerd van het opbouwen in Glasgow vorige week. Waarin het een paar keer misging. Eén keer bij de openingstreffer toen Sangaré werd ingespeeld door Benitez. En de bal inleverde en de bal een paar seconden later achter de PSV-keeper lag. Dat ze nu denken geen risico nemen. PSV bouwt op bij die stand van 0-0 na ruim 5 minuten voetballen. Maar PSV nog niet gevaarlijk geweest op de helft van Rangers. Nu Bakayoko. Is dit zijn laatste wedstrijd? Geeft hem aan Sangaré. Voor hem geldt hetzelfde. Misschien is hij over 3 dagen ook wel geen PSV'er meer. Het applaus is van de PSV-aanhang. Dat ziet dat PSV de bal naar de linkerkant opent. Naar Dest. Dest naar Veerman. Veerman naar Schouten. En dat gebeurt 10 meter voor de middenlijn. En als Dessers komt jagen, speelt hij de bal naar de zijkant, naar Teze. En hij vindt Bakayoko aan de rechterkant, 10 meter over de middenlijn. Dat zag er even dreigend uit. Bakayoko dreigde met naar voren. Maar het is nog voorzichtig bij PSV dat de bal achterin laat rondgaan. En nu Noah Lang zoekt en vindt. Lang voor het eerst goed aangespeeld in de 7e minuut. Geeft de bal mee op Dest. Die is heel snel, maar niet zo snel op deze bal van Noah Lang. Die net iets te veel snelheid heeft gekregen nog binnen het speelveld te houden. Dus gaat de bal over de achterlijn. Is het een doeltrap voor Jack Butland, PSV, dat zich voor de 17e keer hoopt te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Maar het is echt voor PSV begrippen extreem lang geleden, 5 jaar dus, dat het voor het laatst lukte toen in de laatste play-off ronde afgerekend met Bate Borisov. Dat is wel iets minder kwaliteit dan de Rangers. Nu Cifuentes die de bal zo had kunnen spelen op Matondo. En dan was het een levensgrote kans geweest. Ja, dat weten we. De ruimte die PSV achter de eigen verdediging weggeeft. Maar de paas is niet goed op Matondo. En daar komt PSV dus goed weg. Ja, dit gaat vaker gebeuren. En je kan je eigenlijk ook niet voorstellen dat PSV de nul houdt. Dus moet je gewoon 1 doelpunt meer maken dan je tegenstander. Dat is een beetje de kruifwijsheid die Peter Bos ook wel aanhangt. Er zal gescoord gaan worden. Dat kan je toch bijna niet anders met dit soort elftallen hier vanavond in Eindhoven. Dest probeert er langs te komen bij Tavernier. Lukt niet. Tavernier tikt de bal over de zijlijn. PSV gooit aan de linkerkant in de 8e minuut. Bij 0-0 stand bij PSV Rangers. Terug naar Boskakli. En nu zijn we op de middenlijn met Schouten. Dit kan niet goed. Met de bal aan zijn voet. De goede persoon vinden die vrij staat. Goed voetballen. Dat kan hij zeer zeker. Maar is hij verdedigend niet te kwetsbaar? We hebben de vraag al 7 keer gesteld. Vooralsnog is die beantwoord met nog niet zoveel aan de hand. Lang tussen 2 van Rangers in. Draait daar knap tussendoor. Maar gaat dan wel richting eigen helft. En via Veerman moet de bal naar Bakayoko. Maar die paas is net te kort. Het uitverdedigen niet heel lekker. Zo in de voeten van Saibari. Maar zijn voorzet dan weer te laag. En wordt door Soutar over de zijlijn gekopt. Wat dan weer een inworp oplevert voor PSV op 16 meter van de achterlijn. Die neemt Teze snel. Krijgt de bal ook net zo snel weer terug van Sangaré. Die krijgt hem dan weer terug van Teze. En nu gaat de bal weer naar de kop van de middencirkel. Daar waar Boskakli wacht om de bal te ontvangen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Is 10 meter naar voren gedribbeld. Moet niet te veel blijven dribbelen. Want Dessers pakt bijna de bal af. Maar dit loopt goed af. Via Veerman is de bal nu zo ongeveer bij de cornervlag aan de rechterkant. Bakayoko naar binnen. Naar zijn linkervoet. Voorzet wordt eruit gehaald. Maar wel een hoekschop voor PSV. Dat is de eerste. En dan zien we gelijk de reactie van het PSV-publiek. Dat dit als een cadeautje ziet. Als een kans voor PSV om er in de 9e minuut 1-0 van te maken. Scoren uit een hoekschop vorige week in Schotland. De 2-2 van Luc de Jong. Die de laatste wedstrijden van PSV in Europa telkens het net wist te vinden. En dat kan hij dus vandaag opnieuw doen. En wat voor moment zou dat zijn als hem dat lukt? Vorig seizoen geblesseerd uitgevallen in dat tweeluik met Rangers. Daarom ging het ook mis voor PSV. Nu wordt Luc de Jong gevonden. Nou, dit is zelfs voor hem een te moeilijke kopbal. Komt een beetje half hoog. Moet dan bukken om die bal nog op het doel te koppen. Hij staat op een meter of 8-9 van het doel. De hoogte van de eerste paal zo ongeveer. Maar hij kopt hem ruim over en naast wel Luc de Jong gevonden. Maar hij kon er dus niet zoveel mee doen. Eerste momentje richting het doel van Butland. Dus van Luc de Jong in zijn inderdaad 250ste wedstrijd voor PSV. Staat tweede op de Europese topscorerslijst overigens van PSV. Oh. 18 goals. Alleen Willy van der Kuilen voor hem. Goed gespeeld door Sangaré. Net tekort toch voor Noah Lang. Scheveningen zit ertussen, maar geeft wel opnieuw een hoekschop weg. Nu vanaf de linkerkant voor PSV. Ja, dit zag er goed uit bij PSV. Lieten ze de bal even in hoog tempo rondgaan. En de ruimte achter de Rangers defensie wel gevonden. Maar toch nog met een sliding gecorrigeerd door Tavernier. Wat is die belangrijk voor Rangers. En nu de corner die getrapt gaat worden vanaf de linkerkant door Veerman met rechts. Dus indraaiend richting het doel van Butland. We hebben net gezien dat De Jong kon worden gevonden. Nu gaat de bal bij de eerste paal worden doorgekopt door iemand van Rangers. En wordt de bal bij de tweede opgevangen. Zo'n beetje bij de zijlijn door Bakayoko. Duel uitgevochten. Dan houden ze elkaar een beetje vast. En vindt de grensrechter dat Bakayoko degene is die het meest vasthoudt. Of in ieder geval onreglementair. Want de vrije trap gaat naar Rangers. En zo is het eerste gevaar van PSV een kopbal van Luc de Jong. Die hij van achter zich weg moest halen. En dat was eigenlijk niet echt een kans. Niet eens een mogelijkheid. Ik heb hem ook wel eens met een omhaal zien scoren. Misschien kwam hij daar beter vooruit. Om het op die manier te proberen. Maar in minuut 10. En met de geschiedenis van vorig seizoen. Halverwege uitgevallen met een blessure. Misschien maar dat risico niet genomen. Butler trapt de bal hard, hoog en ver. En die wordt dan opgevangen door Schouten. Prima weggekopt. Bakayoko kopt hem dan omhoog. En dan Saibari. Lijkt dit Hens. Maar het mag door van scheidsrechter Sanchez. Saibari gaat het duel niet eens aan. En Sangaré vangt dan de bal op. Maar het gaat heel hoog en met heel veel stuiteren. En dan is het uiteindelijk Desti maar weer een bal naar voren kopt. Maar echt logisch voetbal zit er nog niet in. Dit is goed van Saibari namens PSV. Luc de Jong in de as. Het is nog 20 meter. Nu naar Bakayoko moet terug naar Veerman. 15 meter, 18 meter schieten. Butland. En die redt met twee vuisten. Dit is dus de eerste serieuze kans. Recht voor het doel. Joey Veerman. Die het van net buiten de 16 probeert met veel gevoel. Mooie draai naar de voor de keeper linkerhoek. Maar die bokst de bal zijn doel uit. Inworp PSV. Veerman baalt. Hè? Want in die positie. Veerman aan de bal. Met een schotkans. Het is eigenlijk gewoon 100% kans. Met de trap die Veerman heeft. En zo vaak heeft hij vanaf die plek gescoord. Ik denk dat hij vindt dat hij hier meer het mee had moeten doen. Krijgt hem net niet ver genoeg naar de hoek en in het hoekje. Daardoor nog de redding van Butland. Maar het is echt een goede kans als Veerman daar aan schieten toekomt. Bal nu voor PSV teruggespeeld naar Benitez. 11 minuten op de klok. 0-0. Laatste voorronde van de Champions League. De hymne heeft al geklonken. Voor die voetballers toch altijd bijzonder om mee te maken in zo'n laatste voorronde. Als de UEFA de controle over zo'n stadion overneemt. En je vooraf dus ook de Champions League hymne hoort. Omdat je weet en je voelt dat het zo dichtbij is. Dat je er bijna in staat in die Champions League. Maar net niet helemaal. Je kan hem ruiken, je kan het aanraken. Maar je moet er nog alleen maar in zien te komen. 90 minuten scheiden je van zo'n ticket naar de groepsfase. 0-0. Dest heeft de bal voor PSV. Mag ingooien. In de 12e minuut doet hij even terug. Richting Boskagli, Sangaré dan en Schouten. Diep op de helft van Rangers. Ja, goed aan de bal natuurlijk. Ook dit is een goede bal op Luc de Jong. En dan Noah Lang had goed gezien dat Saibari was doorgelopen. Alleen de bal komt er niet. Nou, weer goed werk van Tavernier. Belangrijkste man in de openingsfase bij Rangers. PSV neemt de controle nu wel over in de wedstrijd. Trekt het initiatief naar zich toe. Overtreding weer van de Rangers van Lundstrom nu. En de vrije trap snel genomen door Sangaré. Bal naar Dest. Misschien moest PSV in die eerste 5-6 minuten weer even in het ritme komen. Natuurlijk een week niet gevoetbald. Meer dan een week, 8 dagen. Als de bal teruggaat naar Butland. En hij de bal naar voren trapt richting Dessers. Maar Boskagli zit ertussen. En kruist dan heel goed voor Dessers langs. En houdt zo balbezit voor PSV via Teze. Het kan terug naar Schouten. Maar Teze heeft iets anders bedacht. En als dit past, maar dat is niet zo. Dan was Saibari weggestuurd. En dit loopt voor Rangers dan weer goed. Achter het standbeen langs door Dessers. Levert dan weer balbezit voor PSV op voor korte duur. Zo gaat het op en neer, heen en weer. En is er ondertussen ook weer een overtreding gemaakt. Ditmaal door Saibari op Soutar. En is de vrije trap voor Rangers. 10 metertjes op eigen helft nog. Dus voor de middenlijn. Beetje links van de as. 0-0 is de stand na 13 minuten. Beste kans was voor PSV. Was voor Veerman. Dan zijn schot gepakt door Butland. Ja, dus nog niet veel gezien. Van Rangers, van Dessers bijvoorbeeld, die het nog moeilijk heeft om aan de bal te komen voorlopig in deze openingsfase. Dus de vrije trap nog steeds niet is genomen door Rangers. Nu wel, op de eigen helft nog, is het Connor Goldson. Die de bal inspeelt richting het middenveld. Dan gaat het terug naar Lundstrom. Lundstrom weer naar voren richting Cifuentes. Tavernier dan, nog allemaal op de eigen helft. Dus vindt PSV dat wel goed. Lundstrom weer naar Cifuentes, weer naar Lundstrom. PSV loopt nu tijdje achter de bal aan en Rangers vindt dat wel goed. Combineert toch wel aardig voor een ploeg die niet kan voetballen zoals zoveel onder wie ik overigens zeg. Dan gaat het ook wel snel weer fout bij Cifuentes. En Dest kan wel voetballen. Doet dit fraai. Een man voorbij. Komt dan nummer 2 en 3 tegen. Dat is iets te veel. Loopt de bal dan zelf over de zijlijn. Mag Rangers weer gaan gooien. Peter Bos meldt zich even langs de kant. Wijzend, schreeuwend, aanwijzingen gevend. Het is een examen ook voor hem. Er staat zoveel op het spel, ook voor Peter Bos. Aan wie toch altijd een beetje hangt. Dat op bepalende momenten het altijd net niet lukt. En wat zou er aan veel aan gelegen zijn dat op dit bepalende moment het juist wel lukt. Ging er al eens uit in een play-off ronde van de Champions League. Als coach van Ajax tegen Rostov was dat. Een debakel toch wel voor Ajax en voor Bos. Nu voor PSV tegen Rangers zou het net zo'n grote bakel zijn als het misgaat. Voorlopig staat het 0-0 na een klein kwartier. En heeft PSV ruimte met deze. Oh jongen, de moeilijkste oplossing naar Saibari. Daar zit er een voetje tussen en is het opletten geblazen. En dat doet Schouten dan. Die loopt dat uitstekend dicht naar dat gat. Ruimte lachen voor Matondo. De man die naar die fraaie counter Rangers op 2-1 zette in Glasgow. Nu wordt de ruimte dus goed dichtgelopen door Schouten. Die dan geen risico neemt en die bal de tribune intrapt. Als deze die bal gewoon aan Bakayoko had gegeven. In plaats van rechtdoor naar Saibari. Als PSV helemaal niet in die counter getrapt. Maar goed, soms moet je ook een beetje risico nemen als PSV zijn. En na een kwartier spelen en een 0-0 stand. En het, wat mij opvalt is dat als Rangers een inworp mag nemen. Dat het bijna een minuut duurt voordat ze dat doen. Dit duurt wel heel erg lang. Kan je ook gewoon geel voor geven. Intussen is de bal genomen en op de borst aangenomen door Cantwell. Bal gaat dan weer de lucht in en dat is moeilijk voetballen. Maar Rasquin houdt balbezit voor Rangers. Dat nu Dessers zoekt, maar denkt dat het hoofd van Schouten daar nog net tussen zat. Voordat Rangers aan de bal kon komen is Benitez degene die hem in zijn handen heeft en naar voren trapt. Maar niet bij Noah Lang krijgt. Nee, Lang één goede actie van gezien. Verder nog vooral in de zak van Tavernier. Balbezit voor Rangers, Landström. 10 meter voor de middenlijn bij eigen helft dus. In combinatie met Cantwell. Cantwell naar de rechterkant. Naar Cifuentes teruggespeeld. De Tavernier. PSV zet de druk. Er zit, ligt iemand op de grond. Bij ja, PSV een blessure. Bij Dest heeft Rangers daar aandacht voor. Ik denk het niet. En als de scheidsrechter het niet erg vindt, dan mag het spel gewoon doorgaan. Maar die scheidsrechter vindt het nu wel erg. En legt het spel ook even stil. José María Sánchez. Ja, een blessure bij Dest. Dat is slecht nieuws. PSV heeft wel Van Aanholt terug. Zit op de bank. Als ik het goed heb. Ja, daar zit hij. Van Aanholt zou dus kunnen spelen. Vraag is hoe lang. Komt terug van een blessure en is niet opgesteld door Bos. Die natuurlijk ook wel met Van Aanholt had kunnen beginnen als een fysieke gesteldheid had toegelaten. En bijvoorbeeld Theze naar het centrum had kunnen verhuizen. Daar heeft hij niet voor gekozen. En nu wordt Dest langs de kant dus opgelapt. Vraag is hoe het met hem gaat. Het zou wel een tegenvaller zijn voor PSV. Een elleboog in zijn gezicht. Ja, dus. Het zal niet heel erg zijn. Toek op zijn oog. Op zijn oog. Dat kan wel vervelend zijn. Want als dat oog dichtvalt, dan is het moeilijk voetballen. Elleboog van Cifuentes. Geen opzet in het spel. Maar pijn doet het wel. De vraag is of die schade aan het oog van Dest ernstig is of dat het wel meevalt. Het lijkt het laatste te zijn. Hij staat weer. Hij meldt zich langs de kant. En hij zal weldra het veld weer gaan betreden. Inmiddels 16 minuten gespeeld in Eindhoven. Dest wordt nog wat ondervraagd door de medische staf langs de kant. En zal het elftal van PSV weer vol gaan maken als hij terugkeert in het veld, wat bijna het geval zal zijn. Ja, ik zag net de herhaling en het was inderdaad de kruin van Schouten die bal nog net verlengde. Anders had Dessers zomaar oog in oog opgedoken met Benitez. Nu loopt het dus allemaal met een sisser er goed af. En hebben we dus het verdedigende werk van Schouten al een aantal keer moeten benoemen. En tot nu toe stevast positief. De bal opnieuw in het spel gebracht. En dan schiet Butland de bal naar voren. Maar komt hij op het hoofd van Dest. Nou, hij durft in ieder geval weer te koppen. Dat is een goed teken. Sangaré doet hetzelfde. Maar Tavernier neemt dan over. Bal langs de lijn. Dessers gaat erachteraan. Boskagli is er eerder. Krijgt een heel licht duwtje. En dan trapt de grensrechter in. Want die had, kom echt geen kant meer op, Boskagli. Dus die tikte de bal over de zijlijn. En dook toen een beetje naar voren. Nadat er iets van contact was. En die grensrechter dacht er 3 seconden over na. Hij ging toen met zijn vlag wapperen. Als in, dit is een duwfout, een overtreding van Dessers. Dus vrije trap PSV. En zo is het geen inworp voor Rangers, maar een vrije trap. En dus balbezit voor de ploeg uit Eindhoven. Dat nog 0-0 staat tegen Rangers. En dan komt er straks misschien wel een verlenging. Maar dat is veel te ver vooruitkijken. Het is pas minuut 18. Als dit goed gevoetbald is door Veerman en Theze de bal heeft. Bal gaat naar de zijkant, naar Bakayoko. Die staat nu 1-1 met zijn tegenstander. Maar neemt nog niet al te veel risico. Goeie paas wel naar voren, naar Saibari. En links ruimte nu bij Dest. Gevonden door Veerman. Dest met even wat tijd voor de aanname. Moet de bal goed leggen. Dan speelt de bal dan toch weer terug. Terug naar Boskagli, Schouten. En aan de rechterkant dan Jorn. Deze, het is toch een wedstrijd onder hoogspanning hoor voorlopig. Dat zie je toch ook wel. PSV probeert het wel, maar komt nog niet echt in het spel. Nu Bakayoko, die gaat er goed langs, wordt dan vastgehouden. En zo krijgt PSV een vrije trap te nemen. Het zijn zelden de beste wedstrijden. Die alles bepalende duels om Champions League plaatsing af te dwingen. Altijd die spanning. De hele club heeft het er al over. Je weet ook, natuurlijk weten die spelers er ook wat er allemaal op het spel staat. Die volgen het ook. Die zien hoeveel PSV uitgeeft, hoeveel PSV investeert. Om die Champions League te halen. Lozano weer aanstaande. Dus 15 miljoen. Hoppa, weer afgetikt. Dat is PSV aan het doen. En dan moet je Champions League spelen. 31 miljoen aan gegarandeerde inkomsten. Wat nog verder kan oplopen. Dat is wat PSV wil. Dat is waar het dichtbij is. Nu een vrije trap in de 19e minuut. Dat zou wat kunnen opleveren. Veerman bij de rechterzijlijn. Halfwege de helft van Rangers. Bal komt goed voor het doel. Maar niet bij de jongen. En ook niet bij Sangaré. Wel binnengehouden door Lang aan de linkerkant. Die kan hem opnieuw naar het 16 meter gebied slingeren. Dat doet hij niet. Kiest even voor de weg terug. Schuin naar Dest. Die brengt hem dan wel richting Bakayoko. Dat is aan de rechterkant. Ook Luc de Jong gaat daar de lucht in. Als Bakayoko de bal laat rollen is het een inworp voor PSV. Maar hij denkt doorvoetballen. Want er is wat te halen. Voorzet richting Luc de Jong. En die kopt hem dan maar net naast. Staat naast het doel van Butlund en kopt de bal dan rechtdoor vanaf 2 meter van de achterlijn. Krijgt hem niet tegendraads gekopt en kopt hem dan dus naast het doel. Maar dit was een hele fijne goede voorzet van Bakayoko, indraaiend met links. En het is dat Luc de Jong er net niet goed genoeg bij kan. Omdat ook Tavernier daar lastig is. Ja, ik denk dat hij er misschien wel goed genoeg bij kan. Maar dat hij hem helaas niet tegendraads kan binnenknikken. Misschien wel omdat Tavernier in de weg loopt. Maar dit is een hele goede kans voor PSV en voor Luc de Jong. Hij gaat er alleen niet in. Bal naast. Na 20 minuten spelen in Eindhoven. 0-0 de tussenstand. Zo worden twee spelers van PSV toch in hun specialiteit bediend. Veerman randje 16 met het schot en de Jong met een kopbal. Allebei hebben ze dat soort kansen wel eens verzilverd. Maar nu lukt het niet en dat is vervelend. Want dit is het moment dat je die kansen juist wel wilt verzilveren ten koste van alles. Nu een fout bijna achterin gemaakt door Rangers. Als Saibari loert op een fout. Die wordt bijna gemaakt door Soutar. Rangers komt er nog uit met Dessers die het nu uitvecht met Schouten. Nou, keurig gedaan. Moet gezegd, Jerry Schouten blijft heel rustig aan de bal. Draait weg bij Dessers en levert in bij Sangaré. En zo doet Schouten het voorlopig prima op die positie rechts in de verdediging. Maar weet je ook dat verdedigers worden afgerekend. Op één moment of op twee momenten voorlopig hebben we Schouten nog niet gekend. En laten we hopen dat het ook zo blijft. Zo'n momentje dat Ramaljo altijd wel heeft in zo'n wedstrijd. Maar Schouten voorlopig dus nog niet. De steun nogmaals van het publiek volledig in het rood gekleed. In Eindhoven om PSV te helpen richting die groepsfase van de Champions League. Luc de Jong kopt de bal door, vindt Bakayoko. Die wint het kopduel dan niet en dan is het Lundström. Die de bal wel heeft voor Rangers, vindt Matondo. En zo heeft Rangers de bal weer heel even in de ploeg. Maar wordt hij over de zijlijn gelopen. Nee, het balbezit is voor PSV. 60% van de bal is voor de Eindhovenaren. Zelfs nog iets meer dan dat. Maar de stand, dat is toch de enige statistiek die echt telt. Die is nog in balans. 0-0. Ja, en toch, dat klinkt misschien gek. Maar na 20 minuten zit ik een stuk rustiger dan met noem een brokkenpiloot. Dat klinkt oneerbiedig. Ramaljo centraal achterin. Je hebt toch veel meer vertrouwen in het voetballende gedeelte. Zeker van Schouten. En het feit dat hij nu ook verdedigend overeind blijft. Niet te vroeg juichen. We zijn pas halverwege de eerste helft. Maakt dat je wat minder met het zweet in de bilnaad naar de defensie van PSV staat of zit te kijken in ons geval. Tavernier mag ingooien en dan begint dat hele spelletje weer. Van we gaan er een minuut over doen. Bij PSV worden ze er gek van. En dat maakt dat Boskagli tegen de scheidsrechter begint te schreeuwen. Of is het iemand anders? Is het Dest? Het is Dest. En die moet zijn mond houden. En ze mogen ook geen ruzie met elkaar maken. Cantwell staat er ook bij. Ja, het speler van Fortuna heb ik me vorige week door een kenner laten vertellen. En, dat was ik. Ja, dat weet ik. Ik zeg het voor de luisteraar. Oké. Okay. Oh ja. Allemaal goed. Nee, eer in toekomt. Als je niet had gereageerd, had ik het er wel bij verteld hoor. Lundström draait weg bij Saibari. Wordt ook vastgehouden. Wil een vrije trap. Krijgt hij niet. Via Goldson is de bal nu aan de linkerkant bij Barisic. En hij speelt dan de bal naar voren langs de lijn naar Matondo. Die wordt opgejaagd door Teese, maar die maakt dan een overtreding. Vindt scheidsrechter Sanchez, die er kort op zit in de eerste 22 minuten van deze wedstrijd. Stand is 0-0, vrije trap voor Rangers. Ja, het is een Spaanse scheidsrechter en dat is toch een aparte beroepsgroep, Spaanse scheidsrechters. Je weet nooit precies wat je krijgt. Mateo Lahoz is gestopt inmiddels. Nou ja, dan moet er een opvolger komen. Dat is deze Sanchez, die al wel lang meedraait in de Europese top. Maar ja, we kijken ook wel eens naar de Spaanse competitie en we zien dat daar vaak hele gekke dingen gebeuren. Dus laten we hopen dat de scheidsrechter niet heel veel genoemd zal worden vanavond. Nu halverwege de eerste helft heeft hij nog niet heel veel te doen gehad. Had de gele kaart moeten geven in de openingsfase voor de eerste overtreding op Saibari. En is dus niet gediend van de protesten van PSV-spelers die klagen over hoeveel tijd Rangers neemt voor de ingooien voorlopig. Cantwell aan de rechterkant in balbezit. Temporiseert, gaat terug. Opgejaagd door Lang, levert in bij Lundström. Nog een keer Cantwell aan de rechterkant. Weer Lang in de achtervolging. Cantwell houdt de bal knap bij zich. Heel knap zelfs. En draait weg van Lang en van Veerman. En krijgt dan toch ook een zetje. En daar komt hij weer met zijn snelle pasjes. Deze driftige José María Sánchez. Die fluit in het voordeel van de Rangers. Voor deze overtreding gemaakt tot Cantwell. Ja, en zo tikken de minuten toch weg. En gebeurt er voldoende. Met name dus voor het doel van Butlund. Twee goede momenten van PSV. Kans voor Veerman, kans voor de Jong. Maar het doelpunt wat voor verlossing moet zorgen heeft PSV nog niet gemaakt. PSV dat de afgelopen twee jaar, toen het ook werd uitgeschakeld in deze ronde, telkens in Eindhoven niet tot scoren wist te komen. Je zou toch moeten zeggen, drie keer de scheepsrecht, dat moet vanavond dan zo zijn. Ja, zet deze wedstrijd eens naast de wedstrijd van vorig jaar. Is daar al een verschil in? Ja, dat was nog angstiger. Daar gebeurde echt helemaal niets tot aan de goal. Het was angstaanse voetbal toen. Oké, nou, dan is dit dus beter qua uitvoering van PSV. Qua tussenstand in ieder geval nog niet. PSV moet wel opletten daar bij de cornervlag met Bakayoko en Thesis. Daar komen ze uitstekend uit met z'n tweeën. En dan wordt er ook nog een overtreding gemaakt door Matondo. Wat dan weer als gevolg heeft dat PSV een vrije trap mag nemen. Komt die scheidsrechter zich weer melden. Die wil wel graag de hoofdrol vanavond, heb ik het idee. Zegt hij tegen Thesis, terwijl PSV dus een vrije trap krijgt. Dat hij normaal moet doen of zo. Ik heb geen idee. Maar hij staat wild te gebaren naar Thesis. Terwijl Thesis volgens mij het slachtoffer was. En dat dacht die scheidsrechter zelf namelijk ook. Want hij heeft niet voor niks PSV een vrije trap gegeven. Goed, het is veel te veel woorden vuil maken. Aan een incident dat er in mijn zinziens helemaal niet geweest is. Als Boskagli na een goede kaas van Veerman de bal heeft. Staan wel drie van Rangers voor zijn neus. Want Rangers probeert PSV op te jagen. Maar Veerman is niet onder de indruk. Via Thesis is nu de bal bij Bakayoko. En gaat er nou eens een keer op snelheid voorbij. Langs die Barisic. Maar ook dat doet hij weer niet. Dribbelt weer naar binnen toe. Geeft hem dan naar Sangaré. En dan naar Schouten. Schouten terug naar Bakayoko. Bakayoko, bal net te ver van zijn voet. Maar het loopt goed af voor PSV. Via Veerman en Schouten is nu Boskagli aan de bal. Je moet die druk omzetten in iets positiefs. Hoe mooi het is om op dit podium te schitteren. Dat is wat je als voetballer toch wil. En dat is wat je dan moet uitstralen in zo'n wedstrijd. Veerman, dat is een hele mooie bal. Komt hier de kant? Nee, net niet. Donk zei heel goed ingrijpen. Van Barisic die de bal nog net weet weg te tikken voor Saibari. Daar het doel van Badland onder vuur kan nemen. Prachtig gegeven, goed gezien door Veerman. Maar de bal komt dus net niet aan bij het beoogde eindstation. Nog een paas van Veerman die aan het strooien is in deze fase. Vindt Bakayoko aan de rechterkant voorzet. Hij dreigt, hij geeft de voorzet en daar is Sangaré. Die duikt zo op vlak voor de neus van Badland. Maar die heeft de bal voordat Sangaré met zijn hoofd die doelman in verlegenheid kan brengen. Goed gespeeld door PSV. Veerman, Bakayoko die de voorzet geeft en hij is net een fractie te scherp. Hij gaat naar over Luc de Jong heen. En valt een beetje tussen de jonge Sangaré in. En dat is zonde. Want anders was dit ook weer een 100% kans geweest voor PSV. Dat wel sterker en sterker begint te worden. Dat zeer zeker. Bakayoko nu in de as van het veld. Eventjes terug naar Sangaré. Dan naar Thesis. Terug naar Sangaré. Het gebeurt op 20 meter over de middenlijn. Bal naar de rechterkant nu. Naar Thesis. Die is opgekomen. Zet de bal vroeg voor. En dan wordt de bal weggekopt door Goldson. En neemt PSV alweer heel snel over via Bakayoko. Is het nu Sangaré. Sangaré vindt Bakayoko opschieten met die Cantwell in je nek. Doet hij goed. Via Boskagli de bal nu bij Dest. En dan eindelijk Noah Lang. Daar hebben we al een tijd niks meer van gezien. En nu gaat hij op snelheid richting Tavernier. Dribbelt naar binnen, dribbelt naar buiten. En dan is Tavernier degene die de bal van zijn voet snoept. En is hij voorlopig de winnaar van die tweestrijd. Als de bal bij Cantwell is, halverwege zijn eigen helft door de benen van Veerman. Maar dan let Boskagli goed op. En ondertussen is er weer een overtreding gemaakt door een PSV'er. Die ik niet heb gezien, maar er is weinig protest. Dus er zal wel iemand aan een arm of aan een shirtje hebben gehangen om die eventuele counter van Rangers toen de bal door de benen van Veerman ging eruit te halen. Dan zal het Sangaré zijn. Ja, het is heel licht. 1 keer, 2 keer, 3 keer aantikken met je hand. Dan is het terecht dat de scheidsrechter daar een vrije trap voor geeft. Die inmiddels is genomen. En de opening naar de linkerkant richting Matondo is een hele fraaie. En die komt aan en nu moet PSV opletten. Matondo ziet dat de steun onderweg is in de vorm van Barisic. Had het wel gezien, maar Thesis onderschept de paas. Dus kan PSV nu weer wat meer mensen terugsturen naar de verdediging. Als Rangers de ingooi in de buurt van de hoekvlag aan de linkerkant heeft genomen. 28e minuut, 0-0. Nog altijd in Eindhoven. Na de 2-2 van vorige week. Die wedstrijd kan je uitgummen. Een gelijkspel betekent niets meer in deze Europese campagne. Als uitdoelpunt er niet meer tellen. En je dus weet dat de winnaar van vanavond, wanneer die ook ontstaat, na reguliere speeltijd, na verlenging of na penalties de Champions League gaat halen. Sanchez geeft aan dat spelers van Rangers niet in het 16 meter gebied mogen staan. Als Benitez de bal heeft klaargelegd om hem naar voren te schieten, heeft hij inmiddels gedaan. Benitez op weg naar Luc de Jong, die natuurlijk het kopduel wint. Dan is het zaak om door te voetballen. Dat lukt niet omdat Bakayoko het volgende duel verliest. Maar PSV binnen 2-3 seconden, of binnen 5 seconden, zoals de regel van Peter Bos voorschrijft, de bal alweer terug heeft en ingeleverd bij Bakayoko. Bakayoko even temporiseren. Bal eventjes terug naar Thesis. Eventjes weer op adem komen. Nieuwe ademhappen op weg naar een nieuwe aanval via de linkerkant. Via Dest die uitstekend speelde in Glasgow en ook nu niet uit de toon valt. En dat is toch knap als je zo lang niet gevoetbald hebt. Zijn voorzet wordt weggekopt bij de eerste paal. Cantwell vangt ook op. Speelt de bal naar Dessers. Maar die verliest het duel van Boskagli. En met een sliding tikt hij de bal over de zijlijn. Het publiek voelt ook dat PSV wat extra's nodig heeft. En dan is het thuisvoordeel het voordeel van het publiek dat je kan opjutten. 12e man kan zijn. En dat zijn ze nu aan het doen bij PSV. Al valt het stadion dan ook na 29 minuten weer vrij vlot weer redelijk stil. Tavernier krijgt de bal wat lastig. Controleert hem goed. En dan de lange trap van Goldson naar voren bereikt wel Dessers. Maar ondertussen is er ook een overtreding gemaakt op Boskagli. En mag PSV een vrije trap nemen. En is dat inmiddels gedaan door Veerman. Veerman terug naar Schouten. Die nog echt niet in de problemen is geweest in deze eerste helft voorlopig. Die dus nog altijd een 0-0 tussenstand kent. PSV aan de linkerkant. En dan wel Lang. Lang terug naar Boskagli. Boskagli zoekt dan Dest. Maar ook dat lukt weer net niet. Zo gaat het een paar keer nu eventjes mis in die passing. Bij PSV wel nog altijd de bal. Middels een ingooi aan de linkerkant van het veld. PSV is beter. PSV is sterker. Maar in Europa betekent dat allemaal niet zoveel. Het gaat in Europa om het verzilveren van je kansen. Rangers heeft er nog 0 gehad. PSV 2. Ze gingen er niet in. Nu Bakayoko. Vindt Sangaré. Sangaré naar Saibari. Wil wegdraaien, maar heeft te weinig tijd om dat te doen. Dan Rangers weer met Cantwell in de kleine ruimte. Handig gecombineerd. Maar Tondo staat geen buitenspel, want is nog op zijn eigen helft. Maar wordt ook niet bereikt. En PSV kan aan de andere kant misschien komen met Saibari. Maar ook dat past allemaal niet. Toch weer PSV aan de bal via Veerman. Ja, goede interceptie van Teese in dit geval. Maar die ervoor van Schouten mocht er ook zijn. Lang de 16 in. En dan loopt het Spaak. Wil eigenlijk de bal naar Teese spelen. Maar dan loopt Bakayoko in de weg. Krijgt hij de bal op zijn schoen. En via zijn schoen belandt de bal over de achterlijn. Fluitconcert van de PSV aanhang. Omdat ze er weer heel veel tijd voor nemen bij Rangers. Maar het is ook weer niet zo dat als het hier in 0-0 eindigt, dat PSV dan is uitgeschakeld en Rangers linea recta in Polonaise richting de bus kan, omdat ze de Champions League hebben bereikt. Dan gaan we gewoon verlengen. En ook dat is dan in het voordeel van PSV, omdat het in eigen stadion is. Dan heb je natuurlijk 30 extra voetbalminuten in jouw stadion om de wedstrijd te beslissen. Maar goed, na exact een half uur spelen is het nog 0-0 bij deze wedstrijd tussen PSV en Rangers. PSV dus sterker en Luc de Jong pakt nu de bal af van Goldson via Veerman. 1-2 opgezet, krijgt Veerman weer de bal. 25 meter en nu over. Ja, dan is het lichaam toch iets te ver naar achter. Heeft hij ook iets te veel haast omdat Raskin hem in de rug loopt. En lift hij de bal een meter of twee over het doel van Butland. Maar weer wordt Veerman na een snelle combinatie vrijgespeeld. Recht voor het doel. En dat is dan al de tweede keer dat PSV daarin slaagt. En de tweede keer kan Veerman uithalen. Deze kans minder groot omdat het iets verder weg is. En omdat er een verdediger in zijn nek zat. Maar toch, twee keer Veerman die kan uithalen vanaf net buiten de 16. Zijn twee goede mogelijkheden voor PSV. Dessers, rand buitenspel, niet gevlacht. Daar gaat Dessers. En nu komt deze nog helpen. Schiet Dessers de bal voorlangs. Wat een kans. Maar het was toch buitenspel, zegt de scheidsrechter. Ben benieuwd. Maar wat een gevaarlijke kans. Dus ineens uit de omschakeling staan ze dan weer oog in oog met Benitez. Loopt gelukkig voor PSV. Het is geen buitenspel hoor. Want deze heft het buitenspel op. Het is maar goed dat Dessers die bal naschiet. Tja, hij komt ook van eigen helft volgens mij nog. Dessers die deze ook wel eens heeft gemaakt op deze manier namens Feyenoord in de Conference League. Maar nu dus niet. En zo is de grootste kans van de wedstrijd, want zo betitelen we hem toch wel. Aangezien als hij had gezeten, de VAR het gewoon had goedgekeurd voor de Rangers. Hoe gek dat ook klinkt. Maar misschien ook niet, want Nederlandse clubs zijn het wel gewend geraakt de laatste decennia in Europa. Vrije trap nu na een fikse overtreding van Soutar op Saibari. Vrije trap dus voor PSV. Dit is een waarschuwing. De ruimtes die PSV achterin weggeeft, daar ligt misschien wel de crux voor de Rangers om het te redden. Want als die passes goed zijn op Dessers, dan gaat er gevaar komen. Daar was dit het eerste moment voor. Wel nog 0-0. Best. 32 minuten gespeeld. En de bal gaat naar Noah Lang. Sorry Mark, nu mag jij. Nee, ik dacht dat je aan het afronden was. Dest zet voor en dan de goal. Nee, de redding van de keeper met de voet op het schot van Saibari. En dan wordt Sangaré gevonden in de penaltygebied. En wil hij een strafschop. Maar scheidsrechter Sanchez wilde niet aan. Dit zag er dan weer heel gevaarlijk uit. Is dit de beste kans voor PSV op aangeven van Dest vanaf de linkerkant. En Saibari recht voor het doel. Tikt de bal naar voren. Maar Butland. En toch gaan we kijken of dit een penalty was. Wat een goede redding van die keeper. Die in een soort split of spagaat gaat om die bal met zijn voet tegen te houden. Ja, is dit een penalty? Nee, wat mij betreft niet. Wat jou betreft, Arman? Ik denk dat het ook... Nou ja, hij zet zijn voeten wel voor Barisic, maar hij valt net iets te laat, denk ik, Sangaré. Dus hij geeft hem niet. Hij wordt nog wel gecheckt op dit moment, maar die check is voorbij. En ik denk dat dat de goede beslissing is, dat die bal niet op de stip gaat. Zag er wel dreigend uit. En dus de kans voor Saibari. Wat een kans was dat. Butland redt Rangers hier met een goede redding met de benen. Er komt wat meer leven in de wedstrijd nu. 0-0. Dat nog wel richting de eindfase van de eerste helft. PSV heeft de meeste kansen gekregen, maar Rangers was er dus ook. Met Dessus over een raar balletje van Veerman die hem zo op zijn tegenstander opschiet. Die toch vlakbij hem staat. Veerman die zijn fout dan zelf probeert te herstellen. Dan, god, dan lopen twee van PSV elkaar ondersteboven. Nou, Dess houdt toch de bal in de ploeg. Zag er even wat koddig uit, maar PSV komt er goed uit. Met Sangaré nog wel op de eigen helft. Moet hij nu openen. Die is ook weer niet heel lekker. speelt de bal achter deze, maar met hort en stoten blijft PSV wel in balbezit. Het publiek is wel weer helemaal wakker. Dat is dan wel weer prettig. Boskagli de bal schuin naar voren paast naar Dest. Halverwege de helft van Rangers. Dribbelt naar binnen. Geeft mee aan Veerman. Veerman met Cantwell in zijn rug. Moet opschieten via Boskagli. Opnieuw Veerman. En nu de bal richting Noah Lang. Maar er wordt goed rugdekking gegeven door Goldson. En zo komt Rangers eruit. Via Cantwell is de bal nu bij Lundström. En die verliest hem aan De Jong. En dan Saibari. 17 meter van het doel. Nu naar Lang. Die gaat buitenom. Halen ze uit. Ja, dat doet hij ook. Maar het schot wordt geblokt. En levert PSV slechts een inworp op 10 meter van de achterlijn aan de linkerkant. 35e minuut, nog 0-0. Kansen genoeg, doelpunt er nog niet. Weer PSV, Lang aan de linkerkant. Goed balletje op Veerman, die kan die bal binnenhouden. En nu de voorzet geven, en daar is de goal! En hij is van Saibari. PSV scoort eindelijk. En wat een opluchting en wat een ontlading dan in het Philips Stadion. Na deze prachtige aanval is de man die de grootste kans van de wedstrijd zo even nog niet wist te verzilveren. Nu wel doeltreffend Ismael Saibari en een orkaan van geluid werkelijk om me heen. Hier in het Philips Stadion. PSV 10 minuten voor rust op 1-0 tegen Rangers. Een doelpunt met het hoofd van Ismael Saibari. Wat een fijne aanval. Het begint met een inworp en dan een heerlijk hakje van Dest. Dan is vervolgens Veerman doorgelopen tot de linkerachterlijn. Zet voor en dan is het Saibari die uitstekend recht voor het doel voor zijn tegenstander komt. En die bal laag in het doel knikt achter Butland. En nu staat PSV voor en zal het tijdrekken bij Rangers omgezet worden in haast maken. Want bij deze stand PSV naar de Champions League, Rangers naar de Europa League. Wat een goede goal van PSV, wat een goede aanval. We hebben er een paar gezien. Maar dit was de allerbeste, de allervlotlopendste aanval van PSV. En dan is het ook wel lekker dat hij gemaakt wordt door de man die daarvoor een grote kans miste. Dat gaat niet meer in zijn hoofd zitten. Want voorlopig staat alleen zijn naam op het scorebord met een 35 erachter. En dat is de minuut waarin hij PSV op voorsprong heeft gezet. En de aftrap door Dessers is verricht namens Rangers. PSV aan de leiding tegen Rangers. Saibari de doelpunt te maken, 1-0. Jongen, wat komt er dan los, hè? In zo'n stadion, al die opgekropte frustratie van 5 jaar geen Champions League. Er komt echt heel veel uit. Ik heb het niet zo vaak zo gezien op deze manier. Deze euforie na een doelpunt van PSV. Die we hier zagen na de treffer van Saibari. PSV is er natuurlijk nog lang niet. Het is nog een uur, maar het is wel een heel fijn begin. Dat je in elk geval op voorsprong staat en een doelpunt hebt gemaakt. Nadat het 2 jaar op rij in zo'n beslissende wedstrijd niet is gelukt. In de Champions League play-off. Nu dus wel. Saibari maakt hem. En PSV moet nu gewoon doordrukken. De ploeg is beter. Creëert meer kansen dan PSV, dan de Rangers. En Lang probeert nu daar een nieuwe kans aan toe te voegen. Maar komt niet langs Connor Goldson. Wel een ingooi voor PSV. 37e minuut. Ja, zie je. De Rangers geven nu de bal wel heel snel aan. Mooi, ga maar gooien. Doe het alsjeblieft snel. Zo keren de kansen. En zijn die dus nu in het voordeel van de thuisploeg. 1-0 de stand in minuut 37. Opening is te kort, maar dan schiet hij tussendoor. En is het Bakayoko of Butland? Is Butland net eerder bij de bal. Bal onder de voet van Barisic door. En dan duikt Bakayoko daarop tussen Barisic en de keeper. Maar de keeper heeft die doorstuiterende bal net iets eerder te pakken. Voordat Bakayoko de bal er langs stikt. Dan Rangers met een aanval over de rechterkant. Met Dessers die daar in duel is met Schouten. Dan komt Dest ook even helpen. En Dest zet dan Dessers de voet dwars. Inworp voor Rangers. Maar weer uitstekend verdedigd. Door die Amerikaan daar links achterin. Die echt geen seconde tijd nodig heeft gehad om zich aan te passen. En dat ook nog op een voor hem vervelende plek aan de linkerkant. Heeft hij bij Barcelona ook natuurlijk veel moeten spelen. Maar het is gewoon een rechtspoot. Dus van origine rechtsback. Maar hij doet het uitstekend aan die linkerkant. Mag nu ook nog eens gooien. Omdat de bal volgens de grensrechter via Cantwell over de zijlijn is gegaan. Nadat Dest degene was die de bal een tikkie gaf. Maar blijkbaar zat die voeten nog tussen. Inworp PSV. Veel belangrijker. Minuut 38. De voorsprong voor PSV. 1-0. Tavernier wint dat kopduel. Maar Dessers wordt niet bereikt. Schouten denkt die bal rustig over de achterlijn te laten gaan. En dat lukt ook. En dus is er een doeltrap voor Benitez. PSV zal zeker niet doen wat Rangers wel deed. Dat tijdrekken. Daar zit de ploeg niet naar. Zeker niet onder leiding van Peter Bos. Dat geloof ik niet. Terwijl Benitez nu wel een poging doet. Ja, dat is een Argentijn. Dat vind ik ook weer niet gek. Benitez die om zich heen kijkt waar die bal naartoe kan. En Sanchez die is echt een man van de regels. Ze moeten echt buiten dat 16 meter gebied staan. De twee diepste spelers van Rangers. Anders mag die doeltrap niet genomen worden. Au. Is nu wel gebeurd. Ah, lelijke botsing. Waarbij vooral Luc de Jong slachtoffer is. En PSV dus een vrije trap krijgt. Pijn aan het hoofd. Ja, dat is hopelijk verzekerd voor heel veel geld. Het hoofd van Luc de Jong. Want daar moet PSV toch van hebben. Het is Goldson die ja met een ja, elleboog toch een beweging maakt naar het achterhoofd. Dit is wel opzettelijk wat hij hier doet. Dit is niet zomaar. Dit is niet om je even af te zetten of om je breed te maken. Dit is heel doelbewust je elleboog op dat hoofd planten. Ben ik ook wel een beetje benieuwd of de VAR hier dan nog naar kijkt. Want ik vind het wel een vrij smerige onsportieve overtreding van deze verdediger van Rangers. Die natuurlijk voor heel veel pijn zorgt op het achterhoofd van Luc de Jong. Ja, je zou hem maar een zo grote klap geven dat hij niet meer verder kan. Dan heb je gewoon de topscorer van PSV uit de wedstrijd geëlleboogd. Zo'n vaart zal het niet lopen. Maar hij moet wel even voelen of alles nog op de juiste plaats zit. En dat is gelukkig zo. En dan mag PSV de vrije trap weer nemen. Is het inmiddels de 40ste minuut. En Veerman achter de bal. Bij die 1-0 stand in het voordeel van PSV. Ja, we hoeven niemand uit te leggen hoe belangrijk Luc de Jong is voor PSV. Zeker dit prille seizoen nog. Vrije trap voor Veerman. Daar kan Luc de Jong ook gevaarlijk bij zijn. Bal gaat ook zijn kant op. Kopt de bal voor. Dessers op 5 meter kopt de bal weg. Dan wordt hij opgevangen door Bakayoko. Uiteindelijk gaat de bal terug naar Teese. Die probeert de bal de 16 in te slingeren. Maar Tavernier vangt op tot bij Veerman. En hij vindt dan lang terug naar Veerman. Het is op 10 meter over de middenlijn op de helft van Rangers. Als nu de bal op de middenlijn is bij Boskak. Ruimte ligt er aan de overkant. En dat is een fantastische crosspaas van Boskagli. Met links naar Bakayoko. Die dribbelt naar binnen. Punt 16. Rechterkant. Bal laag voor. Overstapje Saibari. Bij de tweede paal staat nog Noah Lang. Die krijgt de bal op zijn voet. Doet hij goed. Via Dest blijft PSV in balbezit. Fase van druk van de ploeg uit Eindhoven. Ook nog met een voorsprong op zak. Terwijl de slotfase van de eerste helft loopt. Want het is minuut 40. Schouten opent naar Saibari. Aan de rechterkant. Voorzet is te laag. En wordt er dan uitgelopen door Barisic. Inworp voor PSV. Die is ook alweer snel genomen richting Schouten, richting middenlijn. Het begin was wat nerveus van beide kanten. Maar PSV speelt nu toch echt wel goed. Gewoon uitgaand van eigen kwaliteiten. En slaagt er daarom in om het krasverschil ook uit te buiten met deze Rangers. Die eigenlijk heel weinig in de melk te brokkelen hebben op deze manier. Want ze worden heel ver teruggedrukt door PSV. En gokken op die bal achter de verdediging om Dessers te lanceren. Dat is één keer gelukt. Maar Dessers schoot de bal toen naast. 5 minuten nog in deze eerste helft. Saibari, die niet heel vaak scoort. Had daar wel eens wat moeite mee, maar nu doet hij het wel. Heel belangrijk. Vorige week was hij ook belangrijk met een mooi overstapje. Maar nu maakt hij dus het doelpunt dat zo bevrijdend was voor PSV. Het doelpunt met het hoofd op aangeven van Veerman. Die sowieso een hele goede wedstrijd speelt. Veerman, echt de dirigent op het middenveld bij PSV. Vlak voor de Nederlandse selectie bekend wordt. Daar zal hij zeker bij zitten. Maar Veerman in deze vorm zal misschien ook nog wel gaan spelen. Ben ik ook wel benieuwd naar wat Ronald Koeman hiervan vindt. Want hij doet het uitstekend bij PSV. Nu balbezit voor Boskagli. Vindt Lang. Dest links van hem. Helemaal vrij. Lang gaat pingelen, gaat dribbelen met de bal. Vindt Tos nog Dest. Wat doet hij? Dest toch weer even terug naar Noah Lang. Ja, als hij te veel gaat pingelen, dan loopt hij de ruimte voor zijn ploeggenoten dicht. Zoals dat nu voor Dest gold. Het pingelen van Lang. Maar goed, dat pingelen levert ook regelmatig iets heel bijzonders en iets heel moois en doelpunt op. Dus wat dat betreft moeten we hem lekker zijn gang laten gaan als PSV de bal laat gaan. En dat doen ze in de achterste lijn. Die nu bestaat uit 3 spelers. En die hebben alle 3 de bal al een keer gehad. En Schouten nu voor de 2e keer. Geeft hem dan aan Teese, die hem dan ook voor de 2e keer ontvangt. Nu naar Bakayoko. Halverwege de helft van Rangers. Aan de rechterkant. Aan de zijlijn gekluisterd. Dribbelt weer naar binnen. En geeft nu mee aan Sangaré. Bal springt wat van zijn voet. Maar krijgt hem toch bij de Jong. En dan Bakayoko naar de Kaas. Die de bal richting de cornervlag schiet. Werd misschien wat in de weg gelopen door Sangaré. Combinatie wel goed, maar communicatie misschien een beetje minder. En dus liepen ze bijna tegen elkaar op en komt er een mislukt schot van Bakayoko. Dat ruim naast het doel van Butland verdwijnt. Hij heeft nog niet heel veel haast, de keeper van Rangers, ondanks die 1-0 achterstand. En er zijn nog maar 3 minuten over in de eerste helft. Doeltrap kort genomen, Luc de Jong gaat jagen. En dat doet hij in zijn eentje, dus heeft het weinig effect. Cifuentes voor Rangers op zijn eigen helft, onder druk gezet door Dest. En de ingooi is ook voor PSV. Nou, dat is prima gedaan door Dest. Cifuentes is boos, maar hij gaat niets krijgen na die woede. Daar leek het even fout te gaan bij PSV. Maar na goed werk van Dest is toch de bal weer bij Sangaré. We gaan naar de slotfase van de eerste helft. 43ste minuut, 1-0 PSV. Doelpunt Saibari. Bakayoko geeft die bal goed mee op de doorgelopen These. Maar dan wordt hem uiteindelijk nog net de pas afgesneden. Maar Bakayoko zet ook goed door. En doet dat dermate goed dat hij zelfs de ingooi overhoudt. Ja, de duels zijn in deze fase allemaal voor PSV. Dat in alles uitstraalt het ook nog meer te willen dan de Rangers. Nog liever in die Champions League te staan. Die gretigheid zie je er nu aan half PSV. En alles beter dan de tegenstander. En nu moeten ze dat krachtsverschil ook gaan uitbuiten in een nog grotere voorsprong. Lukt dat nu bijvoorbeeld met Saibari in het 16 meter gebied. Gaat toch even terug naar Sangaré en dan weer naar Saibari. En daar is de kans. Die moet voor Veerman zijn. Maar die schiet hem voor de 3e keer. In kansrijke positie toch voor zijn begrip ruim te ruim over het doel van Jack Butland. Ja, gezien zijn armgebaren kan hij het zelf ook nauwelijks geloven. Hij moet het wel met links doen. Dat is een kleine excuus, maar dan hoef je hem niet zo ver over te schieten. Ook in dit geval wordt hij weer dusdanig lastig gevallen door Lundstram. Dat het ook wel lastig is om die bal dan met veel gevoel tussen de palen te krijgen en ook nog onder de lat. Maar hij was wel heel erg over. Maar weer een kans voor PSV. Weer een goed lopende aanval van PSV. En daar hebben we er toch al een stuk of 8 van gezien. Dest neemt de bal iets te goed aan. Dat klinkt stom. Maar daardoor neemt Rangers over via Cifuentes. En zijn ze op de helft van PSV met Lundstram. En die geeft hem dan aan Goldson. En dan gaat de bal rond in de achterste lijn via Soutar. Dit is een hele risicovolle paas in de voeten van Saibari. Luc de Jong lijkt hem te verspelen. Dat is ook zo. En Cantwell neemt dan over namens Rangers. Mooie paas buitenkant voet naar Tavernier. Bal over Dest heen tussen de benen door van Boskagli. Maar daar is Dest opnieuw. Omdat foutje, wat niet eens een foutje was. De bal werd gewoon heel keurig over hem heen gespeeld. Weer te repareren. De inworp is dan voor Rangers. Ondanks dat Lang wil dat hij voor PSV is. En dat wilde aanhang ook. Laatste minuut. Eerste helft loopt. 1-0 PSV. Saibari heeft gescoord. Had nog niet eens gezien, maar na de goal, toen hij hem vierde, maakte hij met zijn vingers het gebaar. 3-4, 34 zijn rugnummer. En natuurlijk ook een eerbetoon aan Nouri. Heel close met de familie van Abdelhak Nouri. Toen hij de Afrika Cup won met Marokko onder 23 een paar maanden geleden, deed hij dat ook al. Dat eerbetoon aan Nouri, dat is iets wat hij heel vaak doet. Deze Ismaël Saibari. En nu dus opnieuw na een zo belangrijke treffer voor zijn club, maar ook voor hemzelf. Knap toch een basisplaats veroverd bij PSV. Waar voldoende concurrentie tot middenveld. Hele moeilijke bal dit voor Sangaré. Kan hij ook niet bij. Maar gelukkig voor PSV blijft het zonder erg. Want Dest kan die bal toch nog heroveren. En Lang zoeken. Maar die wordt niet bereikt. Dest schiet de bal dus over de zijlijn. En na 45 minuten komt er nog een ingooi voor Rangers. 3 minuten extra tijd komen erbij. En die zijn nu ingegaan. Nou, dat is best lang. Want zoveel oponthoud is er niet geweest. Luc de Jong heeft een tijdje op de grond gelegen. En alle andere oponthoud was omdat Rangers zo lang deed over ingooien. Maar die hoef je daar dan weer, vind ik, niet mee te belonen. Opening naar de linkerkant. Maar Tondo is goed. Buitenom komt Baresic. Maar uitstekend verdedigd door PSV. En nu is er ruimte voor Teese. Bakayoko houdt dan weer in. Had beter diep kunnen gaan wat mij betreft. Want nu in temporiseren doet dat wel goed. Sangaré en Boskagli is de bal nu aan de andere kant, aan de linker, in de voeten van Dest. Die hem naar voren speelt, na Lang en Lang denkt, ja, we staan al met 1-0 voor. De echte tijd van de eerste helft loopt. Dus we nemen geen risico meer. En ze voor ballen zitten in de PSP. Het loopt uit via Saibari. Nu naar de punt, zie naar Bakayoko. Bakayoko ziet zelf, schiet voor het doel. Goede kans voor PSP. De eerste tijd van de PSP voorsprong van 1-0. Ja, dit gaat niet goed, hè? De verbinding valt, ik denk, kapot snoertje of iets. Ja, het klinkt als een kapot snoertje. Ik denk dat we even gaan proberen de verbinding opnieuw te herstellen. We komen zo. We gaan het even. Probeer het nog eens aan, man. Laat eens even horen. Nee, denk ik goed, nee, dit is nog steeds hetzelfde. We hopen dat we voor rust nog even bij je terug kunnen komen om het rustsignaal in ieder geval mee te krijgen. En te horen dat het 2 of misschien wel 3-0 is geworden. Maar goed, voorlopig is het nog 1-0 in Eindhoven bij PSV tegen Rangers. Is er weer verbinding, Arman? Dat hopen we dan. Het is 1-0 nog altijd voor PSV. Niets gemist. Nu nog Noah Lang. We zitten vlak voor rust in de extra tijd. Lang probeert het met Veerman in een 1-2 in het 16 meter gebied van de Rangers. Lukt niet. Rangers zitten ertussen met Cifuentes. En dan gaan we langzaam maar zeker aftellen. En zit het er bijna op. deze 3 minuten extra tijd. Moet PSV nog wel 1 keer oppassen. Naar slimme bal die zo langs 3-4 man van PSV gaat. En Matondo die wordt weggestuurd. Dan is het 2-2 met Dessers die ook mee is. Matondo die gaat de versnelling nu aanzetten. Matondo is er langs. Komt er toch niet langs. Want deze verdedigt. En dan is hier het laatste fluitsignaal dat ik niet hoor. Maar ik denk wel dat het er is. Van José María Sanchez uit Spanje. Het was moeizaam in het begin. Maar daarna nam PSV de teugel strak in handen. Gaat deze nu nog even naar het publiek toe om de steun te vragen voor de tweede helft. Heeft PSV goed gespeeld en maakt het ook een terechte goal. Middels de kopbal van Saibari. Halverwege PSV in pole position, zoals we dan zeggen, op weg naar de Champions League. Over precies een maand begint in Antwerpen een allesbeslissend WK-turnen. Dat toernooi dat zal bepalen of Nederland volgend jaar mee mag doen op de Olympische Spelen in Parijs. Het team dat mag gaan strijden om de Olympische ticket moet nog worden samengesteld. In Rotterdam deden Nederlands beste een gooi. In Rotterdam klinken de aanmoedigingen door de turnzaal. 9 mannen strijden om de 5 plekken in het team dat Nederland volgende maand op het WK gaat vertegenwoordigen. Ja, mooi gedaan, Loran. Het blijft toch weer een keer een kunst om naar je te kijken. Aan de bondscoach Dirk van Meldert de komende weken de taak om de puzzel aan de hand van 3 kwalificatiewedstrijden te leggen. Vandaag is vrij goed verlopen. Ietsje minder scherp dan de eerste kwalie. Hier en daar wat foutjes, maar wel goed in het proces. We zitten nu eigenlijk midden in de specifieke voorbereidingsperiode. Hè. Het is nog een maandje tot WK. Hier en daar wat vermoeidheid zie ik, maar dat is alleen maar goed. Hè. Waar let jij op, deze kwalificaties? Progressie te zien, hè, de stabiliteit van die oefeningen en hoe die vooruit gaan. We zagen Bart Durlo vandaag ook meedoen. Deed niet mee in de eerste kwalificatiewedstrijd, wel in deze. Wordt derde, turnt volgens mij een stabiele meerkamp. Is het fijn om hem aan je team toe te kunnen voegen? Ja, dat is zeker fijn. Hè? Bart is een goede turner. We gaan zien wat hij die laatste periode nog kan doen. Omdat hij de stabiliteit en de oefeningen heeft om dat team te versterken. Dat zit er momenteel zeker in. Maar daarnaast hebben we nog andere turners die in plaats willen opeisen. Dus het is een mooie concurrentie nu. Iemand die we toch vast kunnen intekenen voor het WK is Casimir Schmid, de leider van het Nederlandse mannenturnen. Hij is voor de 2e kwalificatiewedstrijd op rij de sterkste, al was het vanwege kleine blessures niet eens zijn beste meerkamp. Het was eigenlijk een beetje survival mode vandaag. Want ja, uiteindelijk weet je natuurlijk, als ik naar Antwerpen ga, weet je in Antwerpen ook niet hoe je je voelt of op een andere grote wedstrijd. Dus je moet gewoon doen met hoe je je voelt die dag. Dus ik dacht, we vliegen er gewoon in en dan zien we wel waar het schip strandt. En ja, dan toch als eerste. Dus dat is mooi. Je zegt, mocht ik naar Antwerpen gaan, maar laten we eerlijk wezen, dat is toch wel zo goed als zeker als je fit bent? Ja, maar behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En ik heb nog eens meegemaakt dat ik dacht dat ik ergens naartoe ging. En dat bleek niet zo te zijn, dus ik hou even een slag om de arm. Maar in principe ben ik goed op weg, ja. Het zou ook bijzonder zijn, want in 2013 maakte je daar je debuut, hè? Ja, dat is precies 10 jaar geleden, mijn eerste WK. En nu 10 jaar later hoop ik, niet mijn laatste WK, maar ik hoop wel weer een goed WK te turnen. En dat zal nodig zijn, want het WK in Antwerpen wordt er een waar veel van afhangt. Wow, ja, ze zeggen dat. ja, dat worden tickets voor de Olympische Spelen verdiend. Hè. De eerste plaats is het eindigen als team bij de top 12. Dat is een bikkelharde concurrentie daar. Het is nu nog 4-5 weekjes. Dus ja, kleine stapjes maken, maar ik denk dat we echt op de goede weg zijn. En ja, om daar te gaan vlammen. Let op! Een reportage van Eline de Zeeuw was dat bij de turners die zich voorbereiden op de WK. Goed, gaan wij ons langzaam maar zeker opmaken voor de tweede helft van PSV Rangers. Ruststand 1-0. Het NOS-journaal halen we weer iets naar voren en wel nu. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Gaat ook gewoon weer door. We gaan gewoon door. We gaan niet stoppen. Ja, het is alweer bijna september. Met bijzondere gesprekken. Medium grote foto. Matige beschrijving. Ja. Onmisbare wetenswaardigheden. Baksteen oranje onderkant. Prachtige gouden veerrandjes en de zwarte rugveren. En elke week de column van Peter Heerschop. Eerste voorspellingen. Kabinet en Kamer gaan met reces en krijgen in die tijd precies evenveel voor elkaar als de rest van het jaar. Agro Tros. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Leren mediteren? Zen.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN.

Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of vuurland. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Bij SASAS begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sasas.nl/verzuim. SASAS, uw verzuimspecialist. Nationale Opera en Ballet presenteert een nieuw seizoen vol ontroering en ontdekking. Verzeker jezelf van de mooiste plaatsen. Bestel nu tickets via operaballet.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sasas.nl/verzuim. Een nieuw seizoen Nationale Opera en Ballet. Tickets via operaballet.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 10 uur, we wachten op de tweede helft van PSV Rangers. Ruststand 1-0. Ja, en als het zo blijft en PSV dus wint, dan zitten ze in de hoofdronde van de Champions League. Ja, zometeen dus die tweede helft blikken we intussen vooruit op morgenavond. Want dan komen er nog 3 andere Nederlandse clubs in actie in Europa. Ajax kan zich morgen thuis tegen het Bulgaarse Ludogorets plaatsen voor de Europa League. En dat lijkt geen extreem zware opgave te worden, want de eerste wedstrijd werd gewonnen met 4-1. Ook Ajax-trainer Maurice Stijn denkt dat het al gespeeld is, zei hij op de persconferentie. Ja, daar ga ik wel vanuit als je 1-4 wint. En zeker de manier waarop we in de eerste helft hebben gespeeld. Maar wat je wil voorkomen is dat je door misplaatste arrogantie of door het niet serieus te nemen morgen toch niet helemaal bij de les bent. En dat kan ook te maken hebben, heb ik het nog niet eens gezien over de uitslag. Maar ook bijvoorbeeld met blessures of dat je half bak een duel aangaat. Dus in dat opzicht moeten die spelers gewoon 100% gefocust zijn. En daar zijn wij als staf verantwoordelijk voor. Het ging op die persconferentie vooral over de transferzomer van Ajax. Vandaag presenteerden de Amsterdammers in de persoon van Sjors Mikautadze hun 10e aanwinst. Tegen verslaggever Bert Maaldring zegt Stijn dat versterkingen welkom zijn. Nou, ik ben in ieder geval blij dat er spelers komen. Ik heb net bij jouw concurrent ook een interview gegeven. Als je dan hoort wat er in totaliteit weggaat of weg is gegaan en wat er nu in totaliteit terugkomt, dan is dat een hele metamorfose. Maar ben ik er in ieder geval wel blij dat de posities ingevuld zijn. Ja, snap je ook het sentiment van Ajax-mensen die zeggen van, dit is toch een opleidingsclub en geen koopclub? Ja, dat snap ik. Alleen, dan moet ik ook weer even terug naar de laatste 2 wedstrijden, waarin wij volgens mij ook nog 7 opgeleide spelers hebben in de basis. En, nou, dat vond ik dan eigenlijk nog een wonder. Want als je zoveel buitenlandse andere spelers hebt, dan vind ik nog een wonder dat je daar eigenlijk geen gebruik van maakt en die spelers opstelt. Nou ja, ik kijk gewoon welke beste spelers het beste zijn. En of ze maar dat zijn dan die Nederlanders? Nou, op dit moment heb ik voor die gekozen. Dus dat hoeft niet per se te zijn dat ze altijd beter zijn. Maar op dat moment kies ik voor die spelers. En ik zal altijd kiezen voor het beste elftal, voor de beste opstelling, ongeacht waar ze vandaan komen. Tuurlijk heb je in je achterhoofd dat je spelers uit de opleiding ook wil gaan gebruiken en die ook in dat hele proces mee wil nemen. Maar ja, ik heb eigenlijk altijd gehanteerd, daar moeten ze dan op dat moment ook wel klaar voor zijn. En dan moet het elftal ook klaar voor zijn. Want om nu zomaar een jongen voor de leven te gooien, terwijl je toch nog misschien niet helemaal stabiel bent, daar kun je ook zo'n jongen mee kapot maken. Dus in dat opzicht denken wij er wel goed over na wanneer we wat doen. Waar Ajax dus zeker lijkt van een plek in de groepsfase van de Europa League, lijkt FC Twente een treetje lager dichtbij uitschakeling in de voorronde van de Conference League. Er werd in Turkije met 5-1 verloren van Fenerbahçe. De terugwedstrijd in Enschede begint morgen om 7 uur. AZ speelt ook om die tijd in en tegen Noorwegen, tegen Brann. De eerste wedstrijd werd 1-1. En alle wedstrijden van de Nederlandse clubs zijn morgenavond natuurlijk te volgen hier op NPO Radio 1. Goed, de spelers van PSV en de Rangers komen bijna weer het veld op. Nog gauw even naar Marcelle Mesker, want we zijn toch wel benieuwd hoe het met Djokovic gaat tegen Zapata Miralles. Ja, nou, zo benieuwd hoef je niet te zijn, want hij heeft heel makkelijk gewonnen. 6-4, 6-1, 6-1. Een makkie voor Djokovic die zo doorgaat naar de derde ronde en dan een landgenoot treft, Laszlo Djere. Dus op zich is de loting voor hem best wel gunstig. Maar wat veel interessanter is eigenlijk, een grote verrassing op de US Open, Stefanos Tsitsipas, de Griek. De als zevende geplaatste Tsitsipas ligt eruit. Hij speelde tegen een Zwitserse qualifier, Dominic Stryk. Linkshandige speler, oersterk, geweldige service, big forehand. Speelde een geweldige wedstrijd. Een wedstrijd van 4 uur en 4 minuten. 5 sets lang was het toptennis. Maar die qualifier, die Zwitserse qualifier van 21 jaar, die won. En dit is dus een fikse tegenvaller voor die nummer 7 van de wereld, Stefanos Tsitsipas, die het eigenlijk nooit goed doet in New York. 6e deelname alweer. En hij heeft maar 2 keer een derde ronde gehaald. Dus dit jaar er in de tweede ronde gewoon uit. Van de tweede ronde naar de tweede helft. Want alle spelers staan weer klaar. En dus gaan we naar Eindhoven. Mark Kloostra en Arman Afsaroglu. Het is klaar voor de tweede helft inmiddels. In die tweede helft is onderweg zonder wijzigingen bij PSV niet. En ook niet bij de Rangers. 1-0 de stand. De eerste diepe bal is al gelijk gevaarlijk. Richting Noah Lang. Maar die wordt uiteindelijk niet bereikt. Saibari dan die opvangt. Lang. Die speelt de bal even terug naar Veerman. Maar PSV kiest dus inderdaad direct de weg naar voren. Dat is toch meestal de meest verstandige weg om te nemen. Ja, vind ik een fijn begin van PSV. 20 seconden onderweg in de tweede helft. Lang vindt op de achterlijn Des. Die is doorgelopen. Teruggetrokken bal. Belandt voor de voeten van Veerman. En dat schot wordt geblokt. Met heel veel geluk door Lundstram. Die toevallig in de goede baan van het schot staat. Voor Rangers dan. En dan Cantwell die de bal weer tegen Lang aanschiet. Via Dest is het De Jong. Punt 16. Linkerkant sleept er een hoekschop uit. Wilde de bal met links eigenlijk tussen twee van Rangers doorspelen. Naar Noah Lang. Maar die bal komt nooit aan. Maar belandt wel over de achterlijn voor een hoekschop van PSV. Veerman gaat die bal trappen vanaf de linkerkant met zijn rechtervoet. Maar de eerste kans was voor deze Veerman. Alleen zijn schot helaas voor hem geblokt. 1-0 PSV. Eerste minuut zit erop in de tweede helft. Nou, Veerman net als steeds voor rust. Zoekt steun van het publiek. Wil die steun voelen. Wil de mensen horen in deze tweede helft op weg naar de Champions League. Dus Veerman met de hoekschop. Die is goed. Halve ingreep van Butland. Maar is genoeg. Bakayoko aan de andere kant. Laat hij wel over de zijlijn gaan. PSV mag dus gooien. Ja, het is goed om te zien dat PSV die lijn doortrekt. Gelijk na rust om gewoon uit te stralen. Wij zijn hier de baas. Wij willen ons eigen spel spelen. En wij willen nog meer doelpunten maken. Dat is echt een verstandige weg om te kiezen als Nederlandse club. Want als je het anders doet, zie je toch vaak dat je in de problemen komt. Rangers voorlopig nog niet bij machten om PSV op de eigen helft weg te drukken. Zullen ze ongetwijfeld meer gaan proberen. Met ook Danilo en Lammers die nog op de bank zitten. Oude bekende van de Eredivisie. Lammers die hier zelfs is opgeleid bij PSV. Voorlopig is Dessers de meest vooruitgeschoven man. Met hulp van Matondo, de man uit Wales, naast hem in die voorhoede. Daar gaan Rangers aan de rechterkant met Tavernier. Dessers begonnen met een loopactie, gezien door Tavernier. De paas komt er niet, nu dan wel de paas van Landström naar Dessers. Maar die is niet goed. PSV zit er weer simpel tussen met Saibari. Inmiddels in de bal naar de linkerkant, naar Veerman. Veerman kan gaan komen. Wat gaat PSV hier? Dat is Lang natuurlijk. Noah Lang. Hier is Veerman. Weer een kans voor Veerman. En weer gaat hij er niet in. Ja, het is toch nu al een keer of 4 dat hij daar in een positie komt. En je ziet het ook aan zijn lichaam staan. Hij baalt er verschrikkelijk van. Want hij weet dat hij dit soort momenten rendement kan hebben. En het lukte maar niet in deze wedstrijd voorlopig. Ook uit deze mogelijkheid dus niet. Hij is de bal kwijt. Maar PSV heeft hem ook wel snel weer terug. Via een ingooi nu bal bezit voor Schouten. Aan de rechterkant aanname van Veerman was niet goed. Dat geldt nu wel van Saibari. Die vindt aan de rechterkant deze. Zet de bal met een hoge boog voor. Lang kan de bal aannemen op het dijbeen. Punt 16. Moet nu terug dribbelen richting de middenlijn. Geeft hem aan Bakayoko. Die bal is wat te kort. En dan neemt Rangers over. Maar Lang heeft zich nog niet neergelegd bij balverlies. Vecht zich in een duel. En met hulp van deze belandt de bal via deze zijn voet over de zijlijn. Inworp is wel voor Rangers. Rasker probeerde daaruit te komen. Maar had die Noah Lang als een soort mug in zijn nek. De hele tijd maar dicht om hem heen zoemend. En uiteindelijk bracht deze Zorgt ervoor hulp en inworp slechts voor Rangers FC. Dat met een 1-0 achterstand te maken heeft. En dat is niet genoeg. Dan liggen ze eruit. Dan zit PSV in de Champions League. Saibari vlak voor rust. Nou ja, vlak voor rust. Minuut 35. 10 minuten voor rust met het enige doelpunt. Bal hard en hoog. Gaat Luc de Jong kijken of er bij Tavernier wat te halen valt. Het antwoord is nee, want die kopt de bal heel rustig naar Cifuentes, maar die levert de bal ook weer in. Saibari nu door de as van het veld is er één kwijt. Wil langs twee, maar de derde geeft rugdekking. Tikt de bal voor hem weg. Inworp PSV en er moet gewisseld worden bij Rangers. Dan is die linksback Barisic geblesseerd geraakt. Voelt aan de hamstring. En dat is vrij vroeg in de tweede helft. Het is de vierde minuut en dan heeft hij zich denk ik ergens overstrekt. Want hij geeft al heel snel aan naar de kant. Dit wordt een wisseltje, want gaat dan met zijn linker wijsvinger over de rechter in een rondje. En dan weten de mensen die gevoetbald hebben hoe laat het is. Dat is het gebaar van wisselen. En dat lijkt dan een noodgedwongen wissel. Noodgedwongen vanwege de blessure van Barisic. 1-0 voor PSV. Minuut 50 loopt en het spel loopt niet, ligt stil. Goeie linksback, deze Barisic, die het toch heel aardig heeft gedaan in deze wedstrijd. Maar het klopt, hij zal vervangen moeten worden. Hij komt niet terug in deze wedstrijd. Ja, het schiet er denk ik gewoon in één keer in. Op het moment dat hij een voorzet wil geven, zijn linkervoet, voelt hij de pijn. Dan voelt hij ook dat het einde wedstrijd is. Dus druk werk langs de kant voor Michael Biel. Die wat aanwijzingen geeft. Gaat hij ook gelijk wat aanvallende spelen bijvoorbeeld. Dat zou ook een optie kunnen zijn. Nu verdediger geblesseerd uitvalt. Of vindt hij het daarvoor nog wat te vroeg? Het is ook de vraag. Biel geeft wat instructies. Ik zie in elk geval geen Danilo en ook geen Lammers die zich klaarmaken voor een invalbeurt. Het zal een andere vervanger worden voor deze Borna Barisic. Die nu in een rustig tempo naar de kant gaat. Hij doet het wel zelfstandig. Hij kan wel zelf lopen. Maar hij wordt dus ook vervangen. En dat gebeurt door Dujon Sterling. Dat is de vervanger van Borna Barisic. Links achterin bij de Rangers. Die dus een nieuwe tik te verwerken krijgen. Na de goal voor rust is het nu de linkervleugelverdediger die geblesseerd de wedstrijd moet verlaten. Ja, nog even terugdenkend aan die kans van Veerman. Als hij die bal wel goed aanneemt, dicht bij hem houdt, dan is de hoek voor het uitzoeken. Zeker omdat die bal voor zijn rechterbeen lag. Op 14 meter denk ik dat het was recht voor het doel van Butler. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Het spel is weer in gang gezet door PSV. Saibari met een gelukje. Saibari vindt dan op de rand 16 lang. Die staat oog in oog met Tavernier. Maar moet dan terug via Dest. En Veerman opnieuw lang. Ach, wat mooi achter standbeen langs. Meegegeven aan Dest. Maar echt opschieten doet PSV er niet mee. Want de bal moet daarna weer terug naar Lang. Lang steekt de bal tussendoor. Daar is Veerman nog. Die komt op de achterlijn uit. En sleept er opnieuw een hoekschop uit, dacht ik. Maar daar is de scheidsrechter Sanchez in dit geval het niet mee eens. Hij wijst naar het 5 meter gebied van Butland. Dus komt er een doeltrap voor Rangers FC. Na 51 minuten exact voetballen in het Philips Stadion. Waar PSV de voorsprong te pakken heeft. 1-0 is het. De bal bezit nu voor Rangers achterin. Voor Soutar, die de bal breed heeft gespeeld richting Golds en Rangers op 1-0 achter. PSV heeft de voorsprong door de goal van Saibari. Nu probeert PSV de bal in de ploeg te houden. Lukt dat? Nou, met vreemde krachten lijkt het van wel. Ja, want scheidsrechter fluit uiteindelijk voor een vrije trap in het voordeel van PSV. Ja, de fans die stralen en die lachen, die weten dat het nu wel heel dichtbij komt, die Champions League plaatsing. Want niet zozeer op basis van de stand, 1-0. Natuurlijk, die is fijn, maar op basis van het veldspel. Rangers heeft echt amper iets laten zien in deze wedstrijd. Op die uitbraak van Dessers na. Verder is het heel karig geweest. Dat verhaal is wel bekend. Rangers op Ibrox is een heel ander Rangers dan buiten Ibrox. Ze hebben één van de laatste 9 Europese uitduels gewonnen. Dat was die dan in Eindhoven. Ze scoren ook zelden. Hebben maar in 2 van de laatste 8 uitduels gescoord. Het was tegen Rangers en tegen Servette. In de vorige voorronde van de Champions League. Dan weet je dus dat dit een ploeg is die het vooral van het eigen stadion moet hebben. Ze hebben wel wat fans meegenomen. Die zitten hoog in de nok van het stadion uit Glasgow. Maar stiekem niet genoeg om die omstandigheden van Ibrox na te bootsen. Daar heeft bijna iedere ploeg het lastig. Maar Rangers daarbuiten is toch echt een ander verhaal. En dat zien we vandaag ook wel weer in Eindhoven. Ja, ze komen in de tweede helft nog niet over de middenlijn met de bal. Bal nu wel richting Cantwell, maar dat gat wordt weer dichtgelopen door Boskagli. Die hem op zijn dooie gemakje met rechts, dat is zijn mindere been, terugspeelt naar Benitez. Die trapt de bal hard en hoog richting De Jong. Die verliest het kopduel, maar de bal belandt wel bij Sangare in de as van het veld. En via Veerman de opening naar de rechterkant. Veerman op afronden na doet alles goed. Bakayoko nu gevonden door Teese. Het is op 20 meter van de achterlijn aan de rechterkant. Maar ook bij hem vertraagt het weer omdat hij weer terug moet naar zijn linkerbeen. Sangare nu 20 meter over de middenlijn in de as. Weer terug naar die rechterkant. Want nu is Noah Lang daar een beetje aan het kijken of er misschien voor hem wat te halen valt. Geeft mee aan Bakayoko. Moet weer terug. Kan terug naar Lang. Kan ook terug naar Teze. Daar gaat het naartoe. Op 20 meter van de achterlijn. Voorzet naar de tweede paal. De Jong voorgezet. En weer Saibari. 2-0. Wat goed gedaan van Luc de Jong bij de tweede paal. Door niet voor eigen succes te gaan uit een onmogelijke hoek. Maar met een halve sliding die bal terug te leggen. Saibari staat bij lange na geen buitenspel, want achter de bal. Dus wat dat betreft gaat dit feest voor PSV. En misschien wel de beslissing richting de Champions League door. Alleen is er nog altijd de vraag of Luc de Jong niet over de rand was. Maar PSV maakt 2-0. Saibari maakt 2-0. Het is minuut 54. Wat een avond voor Ismaël Saibari, die toch de dag van zijn leven beleeft op deze manier. En de ontsteltenis bij de Rangers, die weten dat het bijna voorbij is. Nog eens kijken uit de herhaling. Is het buitenspel of niet? Goeie avond van PSV via Bakayoko en Teze. Het is zeker geen buitenspel voor Luc de Jong. Die, nou ja, zeker. Ik zeg wel heel zeker. Ik denk het niet eigenlijk. Hij blijft op één lijn. Ik denk dat hij er net achter staat. Ik zie ook niet dat er nog een hele drukke check bezig is op dit moment. Kan natuurlijk altijd nog komen. Hij doet het inderdaad, wat je terecht zegt, geweldig. Deze assist in het boekje, hoor. Zo knap gedaan. Zo goed op maat teruggelegd. Simpel intikken voor Saibari, die met zijn handen over zijn hoofd wrijft om die goal te vieren. En de aftrap is nog niet genomen. Dus weten we het nog steeds niet helemaal zeker of het buitenspel was of niet. Het was het niet, want nu is die aftrap wel genomen. En dus is het nu wel een voldongen feit. PSV staat 2-0 voor tegen de Rangers. En staat nu echt met anderhalf been in die Champions League groepsfase. Laten we eerlijk zijn, dat is ook natuurlijk dik en dik verdiend. Want over twee wedstrijden, en zeker vanavond, is PSV zoveel beter dan de Rangers. Natuurlijk, het is nog meer dan een half uur. Maar voorlopig hebben de Rangers niets in te brengen in Eindhoven. En verdient PSV het veel meer dan de tegenstander uit Glasgow. Het is eigenlijk wachten op meer goals van PSV. Ik zei Bari, het stond altijd bekend als scoort niet zo makkelijk. Maakt er nu gewoon twee op het allerbelangrijkste moment voor PSV. De eerste 10 minuten van de tweede helft. Waarin Rangers de bal nog niet op de helft van PSV heeft gehad. En PSV dus al gescoord heeft in die tweede helft. Zitten erop. Als de bal nu aan de linkerkant is. Ah, balcontact voor Sterling op de helft van PSV. Deze paas vooruit wordt eruit gelopen door Boskagli. Ja, hij had het over Schouten. We hebben al heel veel mensen complimenten gegeven. Maar deze Boskagli centraal achterin doet toch ook alles goed. Ook vanavond weer. En u krijgt het ongetwijfeld mee. De entourage op de tribunes in het Philipsstadion. Het is eclectic. Het is elektrisch geladen. Het is geweldig om hierbij te zijn. Het feest wordt al gevierd. Maar ze moeten nog 35 minuten in ieder geval een klein beetje rekening houden met een noodscenario. Maar 2-0, dat mag niet meer fout tegen dit Rangers. Dat wel mag ingooien op 10 meter van de achterlijn. Omdat Veerman de bal als laatst beroerd heeft. Sowieso een drukke week voor de Rangers. Want komend weekend Old Firm tegen Celtic, de eerste van in totaal 34 van dit seizoen. Dat wordt toch ook een wedstrijd voor de Rangers om naar uit te kijken. Maar ze gaan er wel heen, waarschijnlijk dan met een slecht gevoel. Of kunnen ze nog terugkomen? Hier een kans! En die wordt vakkundig om zeep geholpen door Cifuentes. Die de bal toch op een presenteerblaadje krijgt, op 11 meter van het doel ongeveer. En hij schiet de bal huizenhoog over de goal van Benitez. Het was eigenlijk het beste moment voor Rangers sinds de kans voor Dessus. Terwijl we nog eens kijken naar het moment. Millimeters. Het is nip buitenspel. Het is de arm van de verdediger die inderdaad net voor het lichaam hangt van Luc de Jong. En dus prima positie gekozen door Luc de Jong. Hij had het al zo bedacht. Even kijken naar de reactie van de coach Peter Bos. Die is blij. En dat snap ik wel, want er staat ook voor hem nogal wat op het spel. Hij wordt binnenkort een Champions League trainer. En zo vaak is hij dat toch ook weer niet geweest in zijn loopbaan. Het is fijn voor hem om dat straks ook mee te gaan maken als het inderdaad gebeurt. Maar daar gaan we langzaam maar zeker nu toch wel van uit. De Rangers zal echt iets heel anders moeten gaan doen. We moeten risico's nemen nu. En moeten hopen op een foutje van PSV. Dessus legt de goal klaar voor Cantwell. Hier komen ze wel. Hier krijgen ze een kans. En die bal gaat ook meters over het doel. Ja, via ja, deze. Als ze er zo doorkomen, dan wordt het misschien nog wel lastig. Maar Tondo was het. Die schoot. En deze zit er inderdaad nog aan. Ja. En dan zie ik wat mensen op de tribune naar elkaar kijken. Sowieso. Dat was best wel gevaarlijk. En dat was het ook. Dus laten de Rangers opeens zien dat ze toch wel in 16 meter iets van de tegenstander kunnen komen. Maar laten we hopen dat dit de laatste keer was. Hoewel ik dat niet denk eigenlijk. Want ze gaan nu natuurlijk vol op de aanval spelen. Maar Tondo met de kans. Het wordt een hoekschop voor Rangers, getrapt door Tavernier. In de 58ste minuut. En zo zijn er twee kansen. Nou ja, grote mogelijkheden voor Rangers. Terwijl wij zeiden, nou, het is wel beslist. Anderhalf been. Maar dan moeten ze natuurlijk op het veld niet zo makkelijk overdenken. Zoals wij erover denken. Zij moeten nog even 35 minuten lang hun best doen. Tavernier zet de bal voor. Die wordt doorgekopt bij de tweede paal. Metertje voor langs. Ja, zo hebben ze de bal niet op jouw helft. 12 minuten lang. Maak je goede goal ook. En dan ineens in een tijdsbestek van 2-3 minuten duiken ze drie keer gevaarlijk op. Nu die voorzet van Tavernier. Die gelukkig voor PSV door niemand wordt binnengelopen bij de tweede paal. En bij die tweede paal een meter naast het doel verdwijnt. Even de tijd nemen. Dat is wat Benitez doet. Bij het nemen van de doeltrap. Dat is het gevolg van die bal naast. En hij trapt de bal dan richting de Jong. Die de bal natuurlijk op zijn hoofd krijgt. Dat slim doet. En Saibari, vooralsnog met twee doelpunten zeker de man of the match. Draait daar heel handig weg tussen twee van Rangers. Oh, dan is die Matondo ook nog eens even kwijt. Met een mooie lichaamsschijnbeweging. Weer mooi met de voet meegenomen. Dubbel 1-2. Weer Saibari, oh, de redding van Butland. Dit had zo'n veel beter lot verdiend. Hij is 7-1-2'tjes aan het opzetten. Lichaamsschijnbeweging, acties aan het maken. Alleen zijn schot net niet ver genoeg naar de hoek. Maar toch heel lastig voor Butland. Want die was precies wel in het hoekje. Maar met net te weinig vaart dan. Butland met een handje. Corner PSV. Minuut 59, 2-0. Hij speelt echt de wedstrijd van zijn leven. Deze Saibari die zich voor het eerst aandiende onder Ruud van Nistelrooy. Vorig seizoen toen best wel wat minuten kreeg. Ook wel wat werd bekritiseerd dus vanwege het gebrek aan rendement. Maar het hoofd niet even laten hangen. En hier toch een geweldige seizoenstart beleefd. Want hij is al weken goed. Daar is de hoekschop van PSV. Die wordt half weggewerkt. Want opgevangen nog door Bakayoko. Bakayoko terug naar Teze. Dat was ook een goede wedstrijd met een aantal uitstekende voorzetten. Teze nu naar Sangaré. Sangaré dan naar Veerman. Veerman terug naar Boskagli. Zo moet PSV gewoon in het eigen ritme blijven. Gewoon doorgaan met waar ze al zo lang mee bezig zijn op het eerste kwartier na dan. Toen het nog iets wat onderspanning leek allemaal. Maar dat heeft PSV toch redelijk snel van zich afgeschud. Mede ook dankzij een geweldig spelende Jerdy Schouten. Die vanaf dat plekje zo onbekend voor hem. Daar centraal achterin ook heerlijk zeker is aan de bal. Met de bal aan de voet. En dan maakt het niet zoveel uit dat je niet de beste verdediger bent. Nog altijd PSV met Dest die ook overal opduikt. Nu weer in de as van het veld. Daar is dan Noah Lang. En Noah Lang speelt hem weer naar de linkerkant. Naar Dest en via Dest gaat het naar Veerman. En Veerman probeert Sangaré te bereiken. Dat mislukt. Paas is te hard. Stuit het door in de handen van Butland. Die daar goed zijn doel uitkomt. Bal was gewoon net iets te scherp voor de doorgelopen Sangaré. Die nu een positie kiest op het middenveld. Gaat dan bij Raskin lopen. Als de opbouw via Cifuentes verloopt namens Rangers. Halverwege de eigen helft. En Saibari zet dan druk bij Goldson. En zo moet het helemaal terug naar de eigen 16 meter. Waar Loenstram de bal heeft. Die opent naar de linkerkant. Lijkt me wat hoog. Is ook wat hoog. En belandt over de zijlijn. Ja, die was niet binnen te houden voor Sterling. Deed dat met het hoofd, maar stond toen al buiten de lijnen. En ja, dat mag nou helemaal niet. Maar er gaat wel gewisseld worden bij Rangers. Biel gaat een dubbele wissel toepassen. Raskin gaat naar de kant. Zijn vervanger heet Sam Lammers. Daar hebben we de op PSV opgeleide spits. En komt dan ook, wie komt er dan nog meer in Danilo. De ploeg? Danilo, hè? Ja, de twee eredivisie spitsen komen in de ploeg. Ja, die zijn hier op bekend terrein. Dan gok Biel misschien wel daarop. Ze moeten nog twee keer scoren, maar hij haalt er ook een eredivisie spits af. Want het is einde wedstrijd voor Dessers. Die dus niet zoals in mei, toen hij nog in het Feyenoord shirt speelde, twee keer scoorde nog tegen PSV. Nu niet, scorend in die twee luik namens Rangers. 2-0 voor PSV. De dubbele wissel heeft plaats gehad. De bal is in de voeten van Butland, maar die moet opschieten. Want Luc de Jong komt op hem afgestormd. Maar blijf rustig. Dat zegt er ook wel veel hè, over Rangers. Dat ze dan niet die Dessers ook laten staan, die natuurlijk een goal kan maken. Maar dat ze dan toch iets wat meer op de controle wisselen. Nog niet echt alles of niets dus. Wat Biel doorvoert in deze fase in de 61ste minuut bij een 2-0 voorsprong voor PSV. Twee keer Saibari. Die staat daar als trotse doelpuntenmaker in de wedstrijd van zijn leven. Hij wordt dan de man als het zo blijft. Die PSV voor het eerst in 5 jaar weer naar de Champions League schiet. Toen een geweldige pool met Barcelona, Tottenham en Inter. En nu is het de vraag wat er uit de koker komt. Rollen PSV als het zich plaatst. Sowieso in pot 3. Dat betekent dat je zeker twee zware tegenstanders treft en één op papier minder, hoewel het ook kan tegenzitten. Newcastle United bijvoorbeeld zou ook nog zomaar kunnen. Dat zit een potje lager, omdat het niet zo'n Europese ervaring heeft opgedaan de laatste jaren. Vrije trap voor Rangers genomen in de laatste lijn met Goldson, die de bal heeft gespeeld aan de rechterkant. Daar gaat het heel snel naar voren, want Rangers heeft haast, heel veel haast. Moet twee keer scoren om terug te komen in deze wedstrijd. Danilo Lammers, Lammers houdt de bal goed vast. Lammers aan de buitenkant, Lammers met het schot geblokt door Boskagli. En dat levert dan nog een hoekschop op voor Rangers. Ja, het zijn twee goede spitsen. We kennen ze. Lammers en Boskagli. Die hebben vaak genoeg laten zien in Nederland. Makkelijk doelpunten te kunnen maken. En op dit moment heeft Rangers één ding nodig. En dat zijn nu juist die doelpunten. Nou, ze hebben twee dingen nodig. Twee doelpunten. 63e minuut is het. Corner hebben ze dan wel vanaf de rechterkant van het veld. En dus moeten de PSV'ers verdedigend aan de bak. Bij de eerste paal wordt de bal weggekopt door Veerman. Doet hij goed. Slechte corner kan je ook zeggen. Want die bal was veel te kort. Inworp snel genomen. Is nu bij Matondo. Matondo en dan de voorzet opnieuw van Tavernier geblokt door Veerman. Die daar verdedigend zijn steentje bijdraagt. PSV dat er wel voor kiest nu om met z'n allen op, nou ja, de halverwege de eigen helft te gaan staan. En daar te gaan verdedigen. Niet al te veel ruimte is nu achter de verdediging. Als Rangers aanvalt via Lammers gaat de bal naar de rechterkant. Naar Matondo. Bal, de voorzet wordt weer van richting veranderd door een PSV'er. Mede daarom komt de bal niet aan. Maar iedereen nu ver op de helft van PSV. Met balbezit van Rangers aan de linkerkant van het veld. Met invaller Sterling. Die moet ook weer eventjes terug naar Cantwell. En nu is het druk voor Rangers recht voor zich. Als ze richting het doel van PSV proberen te voetballen. Dan staan nu ineens heel veel rode shirtjes. Het is al een aantal keer, zeker in de eerste helft, niet het geval geweest. Toen lag het helemaal open. Eén keer met Dessers. Maar goed, het liep voor PSV toen goed af. Omdat Dessers niet goed afronde. Maar nu staat PSV wel onder druk. Tavernier laat hem niet schieten. Dat doet PSV dan ook niet. Bal gaat naar de zijkant. Naar de rechterzijkant. Maar Tondo probeert er langs te komen bij Dest. Dat mislukt. Maar houdt wel balbezit. En zo is er een fase van druk van Rangers. Dat de bal nu heeft op de kop van de middencirkel. Op de helft van PSV. Ja, PSV moet dus even terug nu. En dat zal vaker zo gebeuren. Met een handig balletje van Cantwell. En de kans voor Sam Lammers. En bij de tweede paal komt die goal. Ja, hij zit erin. Tavernier. En Tavernier maakt. Oei, oei, oei, oei, oei. Daar is dan dat moment dat je vreest. En het komt op het moment dat Rangers aanzet. Gaat het toch verrassend makkelijk opeens. Hoe vaak ze dan die weg vinden naar het doel van Benitez. Zo simpel duiken ze daar nu al een paar keer op. En het was niet meer te stoppen voor PSV. Cantwell staat aan de basis van die goal. En natuurlijk tikt Tavernier hem binnen. De maker van zoveel Europese doelpunten voor PSV. Maar één balletje van Cantwell. En het is klaar. Het is net geen buitenspel voor Lammers die achter Schouten blijft staan bij het spelval. Gaat net te laat open. En Lammers geeft de assist. Bal binnengelopen dus door Tavernier. Er wordt naar gekeken nog naar deze goal. Of het echt geen buitenspel is. Maar ik denk het niet. En dat vermoeden wordt bevestigd. Want de aftrap is al geweest. En zo wordt het toch billen knijpen. 25 minuten lang. Met de billen tegen elkaar. Want het staat nu opeens 2-1 voor PSV. 1 doelpunt erbij voor de Rangers. En we gaan naar een verlenging. Ja, met anderhalf been wordt ineens met één been. In de Champions League. 2-1 de stand. 65 minuten zitten erop. PSV mag een vrije trap nemen. Eerlijk is eerlijk. Het is een heel mooi doelpunt van Rangers. Met ook een hoofdrol voor Sam Lammers. Die net als Luc de Jong niet voor eigen succes gaat. Maar de tweede paal zoekt en vindt. En daar glijdt Tavernier die bal er dan in. Maar wat er nu op het programma staat is een vrije trap voor PSV. Met achter de bal Joey Veerman. De bal ligt op 2 meter van de zijlijn. En op 16 meter van de achterlijn. Dus dit is een soort korte corner. Luc de Jong in de 16. Boskakli in de 16. Schouten in de 16. Sangaré in de 16. Bal gaat naar de Jong. Ja! 3-1. 3-1. En wie anders dan Luc de Jong. Ja, die scoort elke wedstrijd. En die scoort dan ook bijna altijd met het hoofd. Maar wat een fijne vrije trap ook van Veerman. En de 3-1 van Luc de Jong. 2 minuten, denk ik, na de aansluitingstreffer. 3-1, Luc de Jong. Even verkeersinformatie, want er is een spookrijder. Rijd je op de A67 tussen Eindhoven en Venlo, dan kom je tussen afrit Zomeren en afrit Panningen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A67 tussen Eindhoven en Venlo, dan kom je tussen afrit Zomeren en afrit Panningen een spookrijder tegen. Goed, dankjewel. Terug naar Eindhoven. 3-1, een verlossende treffer van Luc de Jong. Hier geen spookrijders, gelukkig. Luc de Jong kopt raak. Hij is van onschatbare waarde voor PSV. En denk ook aan de mentale dreun die het oplevert voor de Rangers. Zo hard gewerkt om terug te komen. Een goal gemaakt. En een minuut later, eerste de beste moment, zit die bal er alweer in. Dan is dat een knock-out, zou je toch zeggen. Dan ben je uitgeteld. Dit is een enorme klap voor de Rangers. Luc de Jong. Hij met die goals tegen Sturm Graz, met zijn goal nu tegen Rangers. Wat is hij belangrijk, ook vorige week natuurlijk al gescoord, is hij terecht in Glasgow. Want hij scoort elke week, elke wedstrijd. En hij gaat met PSV dus de Champions League in. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Nog een kwart wedstrijd, 67ste minuut. En de Polonaise wordt hier al ingezet, er wordt geholst. Waarom spring je niet voor Luc, Arman? Gezongen omdat ik eigenlijk wel gewoon wil zitten. Ja, iedereen springt voor Luc. Het is fantastisch. Ja, het werd toch even wat stiller na die 2-1. Maar nu is weer iedereen in Polonaise stemming in Eindhoven. Bij die 3-1 gemaakt door Luc de Jong. Balbezit voor Rangers. Het is minuut 68. We zijn halverwege de tweede helft. En de opening is een hele goeie hoor. Van Goldson naar de linkerkant. Daar zien we Sterling. Die staat oog in oog met deze. Gaat buitenom. Het is ook gaan regenen. Zet de bal laag voor Schouten. Weer op de goede plek. Oh, wat een mooie kap. En ja, zo blijf je rustig en in balbezit. Bakayoko lijkt de bal te verspelen. Maar dat verspelen levert wel een inborp op voor PSV. 3-1, minuut 68. Weer terug naar het anderhalve been, Arman. Ja, het anderhalve been was even lichtelijk geamputeerd. Maar is nu gelukkig weer aangegroeid. Het is 3-1 en we spelen nog maar 22 officiële minuten. In de stromende regen. Je kan zeggen in Eindhoven, het dondert en het bliksemt. Zong iemand ooit wel eens, zover is het toch niet. Maar er wordt wel gehost en er wordt ook gewisseld. Het is Ramaljo die in de ploeg komt voor Noah Lang. Dat is opvallend. Peter Bos gaat nu toch wel voor de controle. En haalt een aanvaller eruit. Brengt een extra verdediger. Dan zal Schouten wat naar voren schuiven. Om op het middenveld te gaan spelen. Zou Saibari ook nog naar voren kunnen. Ik denk dat Bos dat eigenlijk gaat doen. En Ramaljo geeft nu aan Jerdy Schouten. Ga maar even wat meer richting dat middenveld spelen. Ik ben er nu weer bij. Centraal achterin. Hopelijk doet hij, de Braziliaan, dan geen gekke dingen in de restant van deze wedstrijd. Het is het 19e Europese treffer van Luc de Jong in zijn 250ste wedstrijd van PSV. Nu staat hij echt alleen tweede op die lijst. En is het nu even onplezierig. Dat Cantwell en Luc de Jong het met elkaar aan de stok hebben. Maar Luc de Jong is nog steeds boos vanwege klap op het hoofd eerder. Vindt dat er nu ook weer als wat is gebeurd. Cantwell snapt er niets van. Sanchez probeert vrede te stichten. Is inmiddels gelukt. Hoewel, Cantwell weigert de hand van Luc de Jong. Nou. En dan geeft hij uiteindelijk toch een klap in zijn gezicht van Luc de Jong. Slap vlak handje. Ja, hij is boos. En er wordt even gescholden in het Engels. Beheert Luc de Jong ook wel. Oh, wat doet Butland daar nou? Komt de bal naar toe. Hij rent zijn 16 meter gebied uit. En als een bijna een beachvolleyballer controleert hij hem zo met de borst. Legt hij hem klaar. Maar hij redt de bal wel goed. En dus nog geen 4-1 voor PSV in de 70ste minuut. Als PSV de bal weer heeft, Luc de Jong weer helemaal fris en fruitig. Heeft de bal gekaatst en via Sangaré. Bal moet laag blijven nu. Is het Veerman die de bal naar de grond brengt. Oh, dit is zo goed gevoetbald. Via Schouten die nu eindelijk op het middenveld kan laten zien bij PSV waartoe hij in staat is. Tot nu toe alleen nog maar centraal achterin gespeeld. En vandaag deed hij dat uitstekend. Bakayoko heerlijk om Sterling 1.16. Gaat schieten met links. Weer een goede redding van die Butland. Dat is wel een goede keeper hoor. Want die heeft er al 3 zekere treffers uitgehaald. Maar wat een mooie actie weer van Bakayoko. Of weer. Misschien is het wel zijn eerste vanavond. Want heel veel dreiging van hem hebben we nog niet gezien. Nu komt hij vanaf de rechterkant naar binnen. En dan komt hij voor zijn fijne linkervoet uit. Met een mooie curl naar de verre hoek. En dan gestrekt. Is ook een mooie redding. Prachtig gepakt inderdaad. Echt mooi gekeept door Jack Butland. Die nu opnieuw moet oppassen. Want er is een hoekschop voor PSV. Er wordt al gescandeerd door het publiek. Luc. En natuurlijk kijken we allemaal naar Luc de Jong. Robertje vechten daar met Connor Goldson. Ja, hij wordt echt flink vastgehouden. Probeert zich los te rukken. Luc de Jong, kijk eens wat ze allemaal met hem doen. Dan komt die bal wel in de buurt van Luc de Jong. Maar kan hij niet koppen? Wel Bakayoko. Die opvangt aan de rechterkant. Bakayoko is er langs bij Danilo. Voorzet op het hoofd van Lammers. Die nu ook moet verdedigen. Cifuentes werkt weg. Maar niet goed. En dan Luc de Jong. Die de bal zo rond de penalty stip opeens uit de draai. Die bal op het doel van Butland kan vuren. Maar moet dat vrij hard en snel doen. En daardoor gaat die bal ook meters over het doel. Maar wat een verschil. Luc de Jong vorig jaar in dat tweeluik met Rangers. En nu zo bepalend. En vorig jaar ook bepalend. Maar dan in het uitvallen. Want na zijn blessure ging het opeens een stuk minder met PSV. En lukte de ploeg toen ook niet. Exact een jaar geleden om een plaatsing voor de Champions League af te dwingen. Maar het lijkt nu dus anders te gaan. Want nu longt de Champions League. En longt ook de loting. En die is morgen al. En dan weet PSV welke ploeg het kan treffen. Oh, de snelheid wordt nu benut van Matondo. Hier komt de kans voor Rangers. Geweldige bloktackle zeg. Van Jordan Theze. Die is ook snel. Maar als je het hebt over snelheid achterin, dan laat Theze je zien hoe belangrijk dat is. Matondo is snel. En die sprint vanaf die middenlijn op de bal. Die wordt gegeven vanaf de rechterkant. Theze met een achterstand van 3-4 meter. En dan haalt hij hem toch in. Timed hij die tackle perfect. En is hij op de bal. En blokt hij dat schot van Matondo. Heel goed verdedigd door deze. Wel ten koste van een hoekschop. Ja, mooi doelpunt is mooi. Maar dit is ook prachtig. En voorkomt een doelpunt. Corner nog wel. Die wordt uitgekopt door Saibari. Opgevangen door Cantwell. Komt er weer zo'n fase van druk van Rangers. In minuut 72. Voorzet van de rechterkant. Moet door Sangaré worden weggekopt. Kopt dat ook half weg. Luc de Jong doet dan de rest. Cantwell vangt op. Brengt de bal richting tweede paal. Daar is het Boskagli die hem omhoog kopt. En nu moet je rust bewaren. Dest. Maar die kopt de bal zo in de voeten van Sterling. Sterling met een mooie actie. Bal onder de voet door. En dan ook nog de goede oplossing gezocht. Namelijk een 1-2'tje. Bal glijdt door. Maar hij kan hem wel binnenhouden aan de linkerkant. Dit is Cifuentes terug naar Lundstram. En via Lundstram gaat het naar Cantwell. Dit is in de as van het veld. Halverwege de helft van PSV. Lammers kaatst de bal. En nu gaat de bal weer naar Lundstram. Aan de linkerkant is er heel veel ruimte voor Sterling. Sterling oog in oog met Bakayoko. Ze durven de bal nog niet de 16 meter in te pompen. Lundstram houdt hem laag. Vindt op de rand van de 16 Sam Lammers. En die schiet de bal een metertje naast het doel van Benitez. Die naar de goede kant dook. Zijn rechterkant trok zijn arm in. Had hier goed het oog in. Maar dit was wel een vrije schietkans voor Sam Lammers. Niemand staat hem te dekken. Boskagli moet doorlopen om dat uiteindelijk nog lastig te maken voor Lammers. Het scheelt uiteindelijk nog wel een paar meter. Maar inderdaad, het was een vrije schietpoging voor de spits van Rangers. Die het doel van Benitez dus wel ruim mist. 18 minuten nog. 3-1 voor PSV. Echt een wedstrijd is het geworden met alles erop en eraan. Heel veel spanning natuurlijk. Dat is een garantie bij dit soort wedstrijden. Maar we hebben toch bij Vlaag ook gewoon heel goed voetbal gezien van PSV. Ja, als dat bosvoetbal eenmaal loopt, is het echt een genot om naar te kijken. Dat hebben we al vaker gezien natuurlijk dit seizoen. Maar we hebben ook wel eens gezien dat het niet liep. En dan is het helemaal niet meer zo'n lust voor het oog. Dan gaan er juist heel veel dingen fout. Dat is ook wat met die speelwijze gepaard gaat. Maar nu in deze wedstrijd lijkt het goed te vallen voor PSV. En dit is de wedstrijd waar het om gaat. De wedstrijd waarin het hele seizoen op het spel staat. Bakayoko wordt onver gekegeld. Maar Sanchez heeft zich voorgenomen geen kaarten uit te delen vanavond. En houdt dat credo voorlopig vast. Hij staat nog op 0 kaarten. Dat heb ik de Spaanse scheidsrechters ook wel eens anders zien doen. Dit van Cantwell was toch wel gele kaart waard geweest. Maar niet voor José María Sanchez. Dus de vrije trap genomen door PSV. Het gaat naar Ramalho terug dus. En dan Boskagli. Goede paas van Boskagli. Gelijk naar voren gespeeld. Diepte gevonden bij Saibari. Saibari naar Bakayoko. En dan kan het snel gaan. Bakayoko zoeken naar zijn linkerbeen. Linkerbeen gevonden. Maar schot mist kracht en overtuiging. En verdwijnt met een boogje. Zo in de handen van Jack Butland. Ja, iets te weinig kracht en overtuiging. Dat is mooi samengevat. Want daardoor werd het een makkelijke vangbal. Oh, ze moeten nu wel opschieten bij Rangers. Dat doet Goldson uiteindelijk wel. En aan de rechterkant van het veld Tavernier. Met een paas naar Cifuentes. Dat maar ten nauwe nood goed kan gaan. Omdat Luc de Jong daar ook druk zet. Tavernier opnieuw. Maar dan loopt hij zich vast op Dest. En via Schout heeft PSV met Sangaré de bal in de middencirkel. En aan de rechterkant is er heel veel tijd en heel veel ruimte voor deze. Met die geweldige tackle zojuist voorkwam je dat er nog 20 hele spannende minuten in Eindhoven aanstaande waren. Nu is het 3-1 met nog een kwartier te gaan. En heeft PSV de bal aan de linkerkant via Dest. En dan gaat het terug naar Boskagli. Die is wat slordig. Levert via Danilo de bal in. En zo gaat Rangers weer opbouwen. Maar Sam Lammers laat de bal van zijn voet schieten. En PSV neemt dan over. Het is wat rommelig nu in deze fase. En dat is niet in het voordeel van PSV dat de bal in de middencirkel ziet bij Soutar. Die opent naar de rechterkant, naar Tavernier, de man van de 2-1. Maar Luc de Jong maakt er anderhalve minuut, denk ik, later alweer 3-1 van. Marge van 2, verschil van 2 doelpunten. PSV met 2 doelpunten voor richting Champions League. Kwartier nog. Ja, laatste kwartier is bijna aangebroken. Dan gaan die supporters daar, allemaal in het rood dus vanavond, opgeroepen om in rode kledij te verschijnen. En aan die oproep is gehoor gegeven. Gaan die supporters ook langzaam maar zeker toch ook aftellen. En dan barst er hier een klein volksfeestje los. Dat kunt u van mij aannemen, want de hunkering zit heel diep bij deze fans van PSV om weer eens mee te doen. Om zich te meten met de allerbeste clubs van Europa. En PSV wil daar eigenlijk ook bij horen. Wil heeft een tijdje geleden ambitie gesteld. Eens in een paar jaar gewoon die laatste 16 halen van Europa. Daar moet je wel een keer mee gaan doen. Dat is er dus 5 jaar niet gelukt. Maar dit jaar misschien dus wel. Lundstram heeft de bal gespeeld. Gaat naar Goldson. Centraal achterin. Cifuentes dan in de as van het veld. Halverwege de helft van PSV. Rangers heeft veel vaker de bal natuurlijk voor die 2-0. En wordt ook veel gevaarlijker zoals nu. Matondo, wat een schitterende actie. En hij raakt de paal. Wat een briljante actie van deze Rabbi Matondo. Die met een geweldige slalom begint. 3-4 man passeert. En de bal op de paal schiet. Deze actie had, we zijn natuurlijk wat chauvinistisch vandaag. Maar deze actie had echt een beter lot verdiend. Hoe die hier langs die PSV-defensie komt is werkelijk om van te smullen. Maar gelukkig maar voor PSV gaat die bal er niet in. Het is pech voor Matondo. Maar dit is een hele welkome meevaller voor PSV. Ja, bloedchagrijnig die coach Biel die wel applaudisseert. Die denkt ja, gaat deze erin? Dan is nog 14 plus 5 minuten. En 3-2, alles om voor te voetballen. Maar deze bal gaat op de buitenkant van de paal. Maar wat een actie zeg. Ja, dat is smullen. Dat is gewoon zaalvoetbal in het Philipsstadion. Ja, er ligt echt gras. Maar goed, de ondergrond maakt niet uit. Wat een heerlijke actie. En gelukkig voor PSV loopt het goed af. Maar ja, dat was even schrikken. En tegelijkertijd heel erg genieten. van Rabbi Matondo. Inworp PSV. Even bijkomen weer. Inworp wordt teruggegooid naar Boskagli. Sinds de wissel lang eruit heeft PSV de bal niet meer. En dat bevalt mij niet zo goed. En ik kan me niet voorstellen dat Peter Bos denkt dit was de bedoeling. Ondertussen heeft PSV wel de bal met Veerman en gaat het naar Schouten. En die draait heel snel en goed open naar Teese. Teese nu naar Bakayoko, punt 16. Gaat weer op zijn tegenstander af, weer naar binnen. Kap nu, buitenom komt Teese. Die wordt gevonden, lage voorzet. Veerman nu wel, ja! Nu wel, Veerman. 5 keer schieten en dan is het toch raak. 4-1, mooi naar de verre hoek, mooi laag gehouden. 4-1 voor PSV in de 78e minuut. Inpakken, wegwezen, op naar de Champions League. Joey Veerman maakt 4-1. Dit is het verzekeringsdoelpunt waarvan je weet als je die maakt, dan ben je er. Want 3 goals, die gaat Rangers niet meer maken in 13 minuten. Oh, wat is dit een mooi moment voor PSV, voor Joey Veerman die een frustrerende avond beleeft. Goed speelt, maar zijn kansen maar niet wist te verzilveren. En nu doet hij dat wel. Op het moment dat PSV toch wat onder druk stond van Rangers, schiet hij hem wel goed binnen. Is het Bakayoko met de actie. Komt buitenom deze. En Veerman, ja, dan is het nog wel buitenspel voor Sangaré. En de vraag is of hij het zicht van de doelman belemmert. Hij steekt zijn voet uit. En daarom denk ik van wel. Hij steekt zijn voet uit. En dan kan je zeggen, de doelman moet daarop reageren. Even kijken nog. Hij raakt de bal zeker niet. Maar hij steekt wel zijn voet uit. En dan neemt hij dus deel aan het spel. En denk ik dat deze treffer van Veerman wordt geannuleerd. Of niet, want de check is voorbij. En het is gewoon een doelpunt. Zeg ik dat goed? Of niet? We wachten nog even. Op mijn scherm hier zie ik dat de check voorbij is van de VAR. Maar Sanchez geeft nog niet aan dat de aftrap genomen mag worden. Maar dat gaat hij wel doen. Ja hoor, hij telt gewoon. Dat is een mazzeltje. Dat is een mazzeltje, want daar had het toch schijn van dat Sangaré daar de keeper toch even van zijn apropos bracht. Maar je kan het ook uitleggen als het schot van Veerman was zo hard dat eigenlijk niets meer verandert door die voetbeweging van Sangaré. Nou, goed maar dat het gebeurt, want we waren even gespannen dat deze treffer geannuleerd zou gaan worden. Is niet gebeurd. En dus is het 4-1 en wordt de Polonaise nu ingezet. Dat zal de beslissende goal zijn in de laatste minuut zo heen. Dan word je toch helemaal gek als je Rangers bent. Goed, dit is niet de beslissende, want het stond al 3-1 voor PSV. 11 minuten nog. Nee, ik had hem afgekeurd deze, maar goed. Gelukkig voor PSV telt hij wel. En heeft Veerman de 4 voor PSV op het bord gebracht tegenover die ene van Rangers. Mag Rangers met Tavernier, die dat ene doelpunt maakte, wel een vrije trap nemen. Doen ze dat 10 meter bij de zijlijn vandaan op 25 meter van de achterlijn. Bal draait richting het doel, stuit het in de handen van Benitez. En net als bij de 3-1 van Luc de Jong, dat was anderhalve minuut na een doelpunt van Rangers, viel dit doelpunt ook anderhalve minuut, denk ik, na een enorme kans voor Rangers. Die bal op de paal. Na die geweldige actie van Matondo. De bal is in de handen van Benitez. En dat is hij al bijna een halve minuut. 4-1 voor PSV. Dit is lekker uitvoetballen. Nog 10 minuten. Heerlijk. En dan kan je langzaam al gaan dromen natuurlijk van de reisjes die je als supporter ook mag gaan maken straks. En waar gaan we naartoe? Gaan we naar Madrid of naar Manchester? Je weet het niet. Alles kan. Milaan, alles zit erin. Je kan overal belanden natuurlijk. En dat is natuurlijk het mooie als je nog een dag kan dagdromen van die Champions League loting met de grootste ploegen van Europa daarin. En PSV zal daarbij zitten, mits er geen hele gekke dingen gebeuren. Cantwell gaat misschien nog een kans krijgen. Danilo krijgt die. Hij schiet. En Benitez heeft heel veel moeite nog. Maar hij kan de bal nog tegen. De rebound niet aan Cantwell besteed. Schot van Matondo gaat dan ruim over. Als je Rangers zo ziet, dan vraag je toch af waarom spelen die niet zo vanaf het begin. Het is echt merkwaardig. Als je dit zo ziet, dan kunnen ze best wel iets. Kunnen ze PSV ook echt wel onder druk krijgen. Maar dat lieten ze totaal niet zien tot aan de 2-0 van Saibari in de 53ste minuut. En nu opeens kan het wel. Dan heb je toch ook als coach iets niet helemaal goed gedaan. PSV heeft de aanval gekozen en dat lijkt beloond te worden. En dat is mooi dat de aanval van Peter Bos beloond wordt in deze wedstrijd. Want dat is ook wel eens anders geweest. Maar vanavond lijkt dat dus niet zo te zijn. Ja, het lijkt wel een concert van Guus Meeuwis nu ineens in zijn beland. 10 minuten nog. Ja, ze kunnen nog 10 minuten plus een beetje extra tijd blijven zingen. Want 3 doelpunten van Rangers, dat zie ik dan ook niet gebeuren. Ramaljo wint het kopduel van Danilo. Schouten wint ook een kopduel, maar kopt hem dan in de voeten van Sterling. Die teruggaat naar zijn keeper Butland. Oh, dat is wat kort, maar het loopt goed af. Oh, een eigen doelpunt. Nee toch, ja toch. Ongelooflijk. Tikkie terug, Jaap. En Jaap heet in dit geval Connor Goldson. Wat doet hij nou? Die speelt er. Ja, die keeper begint al met een te slap paasje. En dan denkt Caldwell, ik speel hem terug naar mijn keeper. Maar dat doet hij dan naast de keeper. En die bal stuitte door op het natte gras. En die hobbelt er dan ook nog in. En dan zie je die Butler achter die bal aanrennen. En die duikt er nog naartoe. En die grabbelt nog eens wat. Maar die kan hem niet meer tegenhouden. Dit is een van de knulligste doelpunten die je zult gaan zien dit seizoen, hoor. Tik! Oh, oh, oh, oh, Arman, dit kan toch niet? U luistert naar de radio, maar mocht u mogelijkheid zijn om het te zien straks. Doe dat even zeker, want dit is werkelijk waar Comedy Capers hier in Eindhoven zeldzaam vertoont deze goal van Connor Goldson. Die Butler denkt ook, wat doet hij nou? Die kijkt ook heel ergens anders heen. Die denkt, nou prima, ik heb die bal ingeleverd, ik ben er vanaf. En Goldson die speelt hem gewoon zo maar terug. En Luc de Jong viert alsof hij zelf weer heeft gescoord. Nou, zo is het toch echt niet? Het is Connor Goldson die een miraculeus eigen doelpunt maakt in deze laatste voorronde van de Champions League. 5-1. Ja, als je het straks gewoon opzoekt en je wedstrijd niet hebt gezien, denk je nou dat was appeltje eitje. En eigenlijk was het ook wel zo op een fase in de tweede helft na. Even toch gespannen, maar die spanning daar is snel een eind aan gekomen. Guus Steeuw komt in de ploeg voor Boskagli. En er komt nog een nieuwe speler bij, dat is Jurendi Sambo. Die komt voor deze. Ja, nu is het moment aangebroken om het feest te vieren. Om staande ovaties te geven aan de spelers. Zo lang hierna gehunkerd. Zo vaak fout gegaan in die voorrondes. En nu met dit soort cijfers ga je op een geweldige roze wolk de Champions League in. Wat een formidabele seizoenstart heeft PSV dan beleefd. Alleen maar zegens op dat gelijke spel dan na. Tegen Rangers vorige week op Ibrox. Maar dit is hoe je een seizoen wil beginnen. En dit is als nieuwe trainer ook hoe je bij een nieuwe club wilt beginnen. Matondo heeft er nog wel zin in bij Rangers. Die haalt nog eens de achterlijn. En via Sambo wordt het een hoekschop. Ja, die Matondo die wil zichzelf nog even in de Premier League voetballen, zo lijkt het. Want die speelt echt goed. Oh, kopstoot deelt hij uit. Die gaat, oh, speelt goed, wil naar de Premier League. Die krijgt rood toch? Oh, geeft geel. Hij gaf wel een kopstoot. Ja. Hij geeft ook een gele kaart aan Sambo. Maar als de VAR niet ingrijpt, wat ook nog zou kunnen... Dan blijft het bij twee keer geel. Ze zoeken het allebei zelf op. Zo is het natuurlijk ook. Want Sambo zet ze voor. Die staat ook net in de ploeg. En die krijgt nu een beuk, zien we. Is die corner van Tavernier gevangen door Benitez. Maar het moet even over van de scheidsrechter. Omdat hij zijn boekhouding nog niet op orde had. De kaart nog niet in de borstzak. Ik zie niet staan dat de VAR nog een keer gaat kijken naar dat incident met Sambo. Hoeft van mij ook niet. Het staat al 5-1. Het is al pijnlijk genoeg voor Rangers. En we hebben ook wel een beetje genoten van die Matondo. Scoorde de 2-1 voor Rangers in Glasgow. Dat bleek uiteindelijk niet de winnende, want het werd nog 2-2 via de Jong. Cantwell probeert het van buiten de 16. Nou, ik hoef u niet uit te leggen dat dat gejuich komt omdat hij er niet in gaat. Meter of 7 gaat hij over het doel van Walter Benitez. 5-1 voor PSV. 6 officiële minuten nog te gaan in een bomvol en sfeervol en feestvierend Philips Stadion. Ik wil dit wel zien hoor in de Champions League. PSV gaat daar een aanwinst zijn vanwege deze spelopvatting ook. Je gaat tegen grote ploegen ook ruimte krijgen om te voetballen. En dat kan PSV met deze speelwijze als geen ander. Natuurlijk ga je ook doelpunten te weggeven. Maar elke wedstrijd van PSV is een spektakel gebleken dit seizoen. En deze dus ook 5-1. Ja, dat zie je toch ook niet vaak zo'n score in een Champions League voorronde. Hoewel, vorige week in de Conference League voorronde werd het ook 5-1. Maar toen we Fenerbahçe tegen Twente. Dat was wat vervelender voor Nederland. Dit is heel fijn voor Nederland dat voor het eerst in 5 jaar 2 ploegen gaat krijgen in de poolfase van de Champions League. Kunnen we alvast wennen, want vanaf volgend seizoen is het dus een garantie dat dat gaat gebeuren. De nummers 1 en 2 plaatsen zich dan direct voor die Champions League. Zijn we eindelijk af van de voorrondes, hoor ik u denken. Nou, zo is het ook weer niet, want de nummer 3 mag dan die voorrondes gaan spelen en het op eigen kracht gaan proberen om het op die manier te bereiken. Maar Nederland doet zijn reputatie eer aan op die coëfficiëntenranglijst. Heeft getoond de afgelopen jaren dat het is gegroeid als voetballand in clubverband. En met deze winst van PSV op de Rangers illustreert het dat mooi. Is het een mooie punt. En gaat het dus naast Feyenoord een tweede deelnemer hebben aan die Champions League. Hoe zullen ze hier aan Amsterdam naar kijken? Zegt jongen, jongen. Dan zie je opeens dat je 2 concurrenten Champions League gaat spelen. Terwijl je zelf met afstand rijkste club van het land een niveautje lager moet gaan voetballen. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Het is dit jaar het jaar van PSV en van Feyenoord. Zeker, al moet het jaar is pas net begonnen. Dit seizoen heb ik het dan over. Dus moet nog weer blijken aan het eind van de rit van wie het jaar gaat worden. Maar het begin is in ieder geval voor PSV dat de Johan Cruijffschaal in de tas heeft. Saibari vindt Luc de Jong en dan Til. Wat een goede redding weer van die Butler met zijn voeten. Moeilijke bal voor Til die hem ineens uit de lucht neemt met zijn rechtervoet vanuit een hele moeilijke hoek. Maar hij krijgt hem toch tussen de palen en Butler niet voor het eerst vandaag met een goede redding. Deze met zijn benen deed hij in de eerste helft ook al een keer op 0-0 toen Saibari voor hem opdook. Die keeper scoort een ruime voldoende bij Rangers. Datzelfde geldt voor Matondo die na die gele kaart gewisseld is trouwens door zijn trainer. Dubbele wissel bij PSV. Vertessen en Babadi gaan erin komen. Saibari 1-0 en 2-0 gaat naar de kant. En wie er nog meer naar de kant gaat, dat hoort u niet van mij, maar van Arman. Ja, ik denk Luc de Jong, als het een publiekswissel is, en dat kan ik me heel goed voorstellen in zo'n wedstrijd, als het al beslist is dat je dat doet. Ik weet niet of Luc de Jong of Peter Bos naar me gaat luisteren. Bakayoko. Nee, het is toch Bakayoko. Hij laat Luc de Jong staan. En hij had Bakayoko naar de kant. En dan komt voor hem Malik Tillman. Vorig jaar nog Rangers, gehuurd van Bayern München door PSV. Ja, je kan nu naar hartelust wisselen. Het is allemaal mogelijk, het kan allemaal, want het is al lang en breed gespeeld. Het was naar de 4-1 zo van Veerman en toen nog die terugspeelbal van Goldsen in zijn eigen doel. En dan weet je dat aan alle spanning een eind is gekomen. En weet je ook dat je als fan gewoon ontspannen kunt toeleven naar dat laatste fluitsignaal wat wel eraan gaat komen. Dat we zitten na in de 87ste minuut die er zelfs al bijna op zit. En dan is het feest pas echt aan beginnen toe. Is dat een goede Nederlands zin? Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik heb hem toch uitgesproken. Ik moet nu een punt zetten, denk ik. Ah ja joh, kan jou het schelen. Begrijp allemaal wat je bedoelt. En volgens mij is de taal daarvoor uitgevonden om elkaar verstaanbaar te kunnen maken. PSV neemt de bal over van Rangers. Met Sangaré draait een rondje. Levert de bal dan in. Zijn dit de laatste minuten voor Sangaré? Vraagteken. Waren dit de laatste minuten voor Bakayoko? Vraagteken. Voorzet gaat voor het doel langs en belandt over de achterlijn van Benitez. En was dit applaus zijn laatste applaus wat hij kreeg bij de wissel? Het zou zomaar kunnen met Chucky Lozano in Eindhoven. Al dan niet al gekeurd. En wellicht de opvolger van Bakayoko. Maar het zijn een hoop vraagtekens. Die worden, veranderd in uitroeptekens. In de komende 3 dagen dat de transfermarkt nog open is. En dan gaat sluiten als de maand september is aangebroken. PSV heeft de bal. Benitez is degene die hem in zijn voeten heeft. En die trapt de bal dan hard en hoog naar voren richting Luc de Jong. Wat was die 3-1 belangrijk vlak na de aansluitingstreffer van Rangers. Maar zo heeft hij al zoveel doelpunten voor PSV gemaakt. 136 stuks in zijn 250ste wedstrijd. Als de bal nog één keer naar voren gaat voor Rangers via Cantwell. En dan uiteindelijk aan de linkerkant bij Sterling de bal terechtgekomen. Die geeft hem dan naar Cantwell. Die staat halverwege de helft van PSV. Dit is een goede paas naar de middencirkel. Goldsen, de man van de eigen treffer, opent naar de rechterkant. Naar Tavernier in de 89ste minuut. De bal komt nog bij Sam Lammers. Maar wordt simpelweg gehaald door Veerman. Rangers vangt nog een keer op met Lundström. De bal gaat weer naar Tavernier. Laatste minuut is aanstaande nu. Lammers aan de rechterkant van het veld aangespeeld. En het publiek is alvast begonnen met een voorschot nemen op de feestvreugde. Cifuentes heeft de bal. Cifuentes gaat ook schieten. En doet dat in de handen van Benitez. Ja, er is veel gezegd natuurlijk over de enorme investeringen die PSV heeft gedaan dit seizoen. Er werd grof geld uitgegeven aan Noah Lang bijvoorbeeld. Maar toch ook aan Schouten. En ook aan Lozano die nog gaat komen. Er is heel veel geld uitgegeven. Maar ja, als je de Champions League haalt, dan is de gok goed uitgepakt. Want morgen kan de penningmeester zijn bankrekening openen. En kan hij misschien al zeggen, hey, ik zie daar een leuk bedragje op verschijnen. Ik weet niet of dat morgen al gebeurt. Anders zet hij het er zelf gewoon op met potlood. Klopt het ook gewoon, want het gaat binnenkomen. Ruim 30 miljoen voor PSV. En dan reken je nog niet eens mee wat het oplevert als je nog een paar wedstrijden wint ook in die Champions League. Want dat gaat ook al om miljoenen. Luc de Jong heeft de bal nog voorgegeven, maar die is voor Jack Butland. Zou er nog extra tijd bij komen in deze wedstrijd? Meestal zie je toch van wel. Het is eigenlijk niet nodig, want we weten al wie er vanavond de winnaar gaat zijn. En dat is PSV. Ja, en ruim ook. 5-1 staat er op het scorebord. Saibari 1-0, 2-0, Tavernier 2-1. Heel eventjes spannend. Anderhalve minuut. Luc de Jong 3-1, Veerman 4-1. En Goldsen met die hele knullige eigen goal maakt 5-1. En dan nog 14 seconden. Plus de extra tijd die de scheidsrechter voor ons in petto heeft. Scheidsrechter Sanchez die het lang zonder kaarten afdeed. Maar nadat de twee spelers met de koppen tegen elkaar gingen, toch niet kon laten om de gele prent te tonen. Moest hij ook wel. Luc de Jong verliest het duel van Goldsen. Maar als Dest de bal wel weet te winnen. En bal is dan een kopduel met het hoofd dus. Krijgt Rangers de bal uiteindelijk in de voeten van Cifuentes. Nu bij Lammers. Het is 20 meter van het doelpunt. 16 paas naar voren is in de voeten van een PSV'er. Van Dest krijgt de bal bij Vertessen. Tussen twee mensen door. Maar dat lukt dan allemaal net niet. Beetje rommelig voetbal nu. De Jong bewaart het overzicht. En dan krijgt hij de bal via Babadi aan de linkerkant bij Vertessen. 3-3. Vertessen blijft dribbelen. Vertessen. Bal kwijt in de 16. Wordt van de bal gegleden door Sterling. En Tavernier neemt dan iets te veel tijd als Babadi komt jagen. Schiet hem tegen Babadi op. Doeltrap voor Butland namens Rangers. En er komen 5 minuten bij. Daarvan zit de eerste erop. Dat had niet gehoeven van ons. Ik denk dat de Rangers het ook wel prima hadden gevonden als er was afgefloten. PSV ook. Maar we krijgen toch nog 4 minuten voetbal in het Philips Stadion. 4 minuten lange feest voor de PSV aanhang. 5-1 voor op weg naar de Champions League. Het zal nog lang onrustig blijven vanavond in Eindhoven. Morgen maar een vrije dag voor die fans. Want het wordt laat. Het is al laat. Tegen de klok van 11. En de avond is nog lang niet voorbij voor deze mensen die in grote getale op de wedstrijd zijn afgekomen. Een uitverkocht huis. Natuurlijk 35.000 mensen zijn getuigen van deze avond, waarop PSV afrekent met een heel klein traumaatje. Het ging steeds fout in de Champions League voorrondes, maar vanavond niet. Vanavond valt alles op zijn plaats en is het gelukt. Daar komt nog een voorzet van PSV vanaf de rechterkant. Maar de voorzet van Til bereikt Luc de Jong niet. PSV houdt de bal wel weer gewoon in de ploeg. Na bijna 2 minuten van de 5 extra. Als Veerman de bal heeft gekregen aan de linkerkant. Veerman opent bij Jerdy Schouten. Want de opluchting zal toch ook zijn voor Marcel Brands. Voor Ernest Stewart die de gok hebben genomen om het zo te doen. Om flink te investeren en dat op deze manier uitbetaald zien worden. En dan is er heel veel positiviteit opeens in Eindhoven. Dan gaan we heel veel lachende gezichten zien. Want iedereen weet dat het seizoen nu al voor een groot deel, natuurlijk niet helemaal, maar voor een groot deel al is geslaagd. Waar het vorig seizoen, ondanks 2 gewonnen prijzen, voor een groot deel al was mislukt. Toen het fout ging in die Champions League voorrondes. Nu gaat het niet fout. Wat wel fout gaat is deze actie van PSV. Want er wordt een overtreding gezien door Sanchez. Een vrije trap voor Rangers. Ja, Soutar ligt geblesseerd op de grond na een duel met Luc de Jong. Dan heeft Sanchez daarvoor gefloten omdat hij de ernst van de situatie zag. En zag dat PSV er veel voordeel aan had. 2,5 extra minuut zitten erop als PSV nog een keer gaat jagen in de persoon van Veerman. En de bal naar Tavernier gaat. Applaus van de tribunes in een steeds sneller en hoger gaand tempo. Als Lammers van de bal wordt gelopen door Ramaljo. Maar Ramaljo heeft ook Lammers bij het shirt gepakt. En dus is dan de vrije trap voor Rangers. Ja, ik hoef u niet uit te leggen dat het feest is in Eindhoven. Dat krijgt u ongetwijfeld mee thuis. En u begrijpt ook waarom. PSV gaat na 5 seizoenen eindelijk weer eens de Champions League in. 4 keer op rij, niet gelukt. En nu dus wel Luc de Jong. PSV is met z'n 3 als ze opschieten. Buitenom komt Tilman, maar het gaat naar de andere kant, naar Til. Die wordt eruit gegleden. Voorzet Til eruit gehaald uit de doelmond door Soutar. Maar PSV heeft de bal weer via Veerman. PSV aan de linkerkant. Voorzet komt richting Luc de Jong. Is voor Battlend PSV dus naar de Champions League. Ook FC Antwerp lijkt naar de Champions League te gaan. En dat is dan toch ook een heel groot succes voor België. Dat zijn landskampioen dus terug gaat zien in de Champions League. FC Antwerp van Mark van Bommel. Nog een gele kaart. Nu voor invaller Tilman bij PSV. Overtreding van achter op Cantwell. Maar nee, het is een succesvolle avond zo voor de Lage Landen. Met PSV en Antwerpen door naar de poolfase van de Champions League. En ze kunnen elkaar volgens mij nog tegenkomen ook. Want Antwerpen zal in pot 4 normaal gesproken gaan plaatsnemen. Cantwell inderdaad. Fikse overtreding zegt van Tilman. Die dat, 5-1 voor hè? Ja, gek moment. Hij maakt zijn debuut. Nog niet gezegd overigens. Tilman voor PSV vandaag. En maakt dan deze overtreding. Gek. Maar goed, het is gebeurd. Het is gedaan. En de wedstrijd gaat door. De wedstrijd in de laatste minuut van de extra tijd. Ik blijf dat toch een beetje gek vinden. Waarom bij 5-1 zo'n scheidsrechter dan toch met 5 minuten op de proppen komt. In de competitie begrijp je het. Want elk doelpunt kan tellen. Maar hier is het al lang en breed gespeeld natuurlijk. En weten we dat de PSV naar de Champions League gaat. 2 doelpunten van Saibari. Toen Luc de Jong. Die een hele belangrijke 3-1 maakte. Veerman scoorde. En ook nog een eigen goal van Rangers van Goldson. Rangers deed zelf ook nog iets terug. Maakte ook nog 1 treffer via Tavernier. Maar dat is niet genoeg. De laatste halve minuut is voor jou, Mark. Cantwell weer in duel met Tilman. Nu houdt hij zich rustig. Misschien hadden ze een hekel aan elkaar. Hebben ze ruzie gehad vorig seizoen op de training. Toen stond Tilman aan de andere kant. Toen ging hij ook als winnaar van het veld. Toen als speler van Rangers was hij ook nog verantwoordelijk voor de assist bij de enige. En dus beslissende treffer in dit tweeluik. Maar vandaag vielen er veel meer doelpunten. En vooral gemaakt door PSV'ers. 4 van een PSV'er, 2 van die van Rangers. En toch geen 4-2, maar 5-1. Heb ik het mooi volgepraat. Want over 5 seconden is het afgelopen. En boekt PSV dus een hele ruime 5-1 zegen. En gaat PSV eindelijk weer eens naar de Champions League. Sanchez blaast af, oplucht. In het Philipsstadion. 5-1. Klinkende cijfers in Eindhoven. Feest in Eindhoven. Champions League in Eindhoven. Dank Arman en Mark. Sportnieuws. Karel Uiting mag de overstap van FC Volendam naar FC Twente maken. Dat heeft de arbitragecommissie van de KVB vanavond besloten in een spoedzaak. En daarmee komt er een einde aan een slepend conflict tussen Twente, Uiting en FC Volendam. Ragnar Niemeijer, verslaggever, jij was aanwezig bij die arbitragezaak in Zeist. Wat waren de argumenten van de commissie om het nu zo op te lossen? Nou, dat was heel duidelijk van tevoren afgesproken. Dat woord viel ook bij de eerste keer dat de arbitragecommissie bij elkaar kwam al. Een springplank. Dat stond ook letterlijk zo op papier. Dat jaar was bedoeld om Eiting te gebruiken, een goede speler. En Eiting kon Volendam gebruiken om zijn carrière weer een boost te geven. Dat hij in Engeland een beetje op doodspoor was geraakt en vertrok bij Huddersfield Town. Hij had er alles aan gedaan, zeiden ze. En dan wordt er gezegd, dan moet Volendam daar aan meewerken. En dat ging niet zonder